بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن حجر الأصقلاني في كتابه البلوغ المرام من أدلة الأحكام عن عائشة رضي الله عنها. وقال الحافظ ابن حجر الأصقلاني في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الصوم. وننظر إلى آخر الحصر في متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقا فيصلي فيه. وفي لفظ لقد كنت أحقه يابسا بزفري من ثوبه. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، ginnaw buñ santé yalla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam. Kon ñu yeggale inshallah taala fi nga xamne mom lañu yamon ci sharha ñaari wala ñetti hadith yoy nga xamantene ñom ñoo nek ci bulughul maram min adillat al-ahkam bu al-imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah te moy من وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه فركا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. وفي لفظ الله ولقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه صلى الله عليه وسلم. من عن عائشه جننتي سيده عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها انها قالت موحنا كنت من دي منام كان بوك نكون رسول الله ندول يالله صلى الله عليه وسلم يغسل دار رخص المنية منيو من ثوبه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم طب يخرج مجن إلى الصلاة ديم تي جولي وأنا فك من أنظر مانغي غيس إلى أثر الغسل تي جيختل رخص فيه تي ييروي. متفق عليه. حديث بوب نيوم نيان نيب نيوكو سولو bokku genné ci sen ñaar sahihi muy al imam abu abdullah muhammad ibn ismaeil al bukhari ak al imam abul hajjaj muslim ibn hajjaj al qushayri an naysaburi alayhima rahmatu wa ridwanul bari muné wa fi lafzin amna ci ben kaddu bo xamantene ben baat bo xamne do ko fek ci sahih imam bukhari way di ko fek ci sahih imam muslim rahimahullah muné sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala anha ne laqad wallahi ginnani kuntu man de deug deug nekon na ko xamne afrukuhu don na ko jonjo mom man yu min sawbi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam min sawbi ci mbalani rasulillahi ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam farkan ak jonj fayusalli fihi mudadi ci julle wa fi lafzin amna ci benen kaddu batay loho bu ko ñeel mom imam muslim rahimahullah mu indi ko ci sahiham te bo deme ci sahih imam al-bukhari do fa fek wax jojo mom mu ne rahimahullah ha riwaya bobu daf ne sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala anha daf ne laqad wallahi jinnani day deug deug kuntu nekon na ko xamne akhuhu don na ko xos ya bisan mom man yu don na ko xos ya bisan muy aji wow bi zufri ci sama we la ko don xose min saw bi ci yere mum yent bi sallallahu alayhi wa sallam hadith bi moy yi nga xamantene tambali won nañ ak njang ak jangat yi nga xamantene mom mo ci aju ci ay jotay jotay yi wessu yep ci lool lañ nekkon ba gisone nañ li nga xamantene mom mo wër wër lo ci li tax mu ñew fi ci la tax ak ta ak li aju ci walu tahriji yantere nga ko mëna fekk riwayat yi ak degré ndax wër maam degré wër gi etc wallahi wa wallahi alhamdu minna gisone nañ tamit li nga xamne mom mo aju won ci baati sharha baati te li nga xamantene mom lañ ci ñëkke won te taxawon ci ñetti jotay yo xamantene ci loolu lañ ko defoon muy tarjuma manam biographie bi aju won ci ki nga xamne mom moy sahaba bu mag bi nga xamantene mom mo solo hadith bi moy ndey julit ni muy sayyidata aisha radiyallahu ta'ala anha ginnaw ba gis nañu manam li nga xamantene mom moy sharh ci mbir yenen mbir yi nga xamantene ñom ñoo aju ci baati ci jotaay bi wessu wallahi alhamdu minna legi nak ginnaw ba loolu amna dañuy wara jall ci benen étape bi nga xamne moy étape bu mujju ci manam li nga xamantene mom mo aju ci sharh hadith yi comme li nga xamne non lañ ko baxo diko def ci hadith yi wessu yep té mom moy jangat masala yi nga xamantene ñom ño nek ci suñu hadith bi manam ci suñu hadith yi manam masala yi xamne mom lañ ci jangat masala yi nga xamantene mom lañ ci jangat dañ ko doon faral di def comme ni nga xamne non lañ ko baxo diko def mu nek ci ñetti xaj yo xamantene dañ ko xajal xaj bu ñëk bi ñu doon ko def ci adabul ilm wala bok adabul alim wal mutaallim teggino xam xam rek wala bok teggenu ki nga xamanteni moy sax xam xam ak ko yi sax ñaarel jotay ñaarelu xaat bi nga xamanteni mom mo ci aju won mom moy masail ha masail fiqhi moy masala fiqhi yi nga xamanteni d'ailleurs ñom ñoo taxaju jog téré bi ndax téré bi lool mom moko taxaju jog manam mom moy di wax ci walu masala yi nga xamne ay masala fiqh lañ donte ci ay hadith la koy jaaral ñettel xéetu masala yi nga xamantene mom lañ ci jangat moy masal moy lan wala masal manam qawaid usuliya ak qawaid fiqhiyya manam règle yi nga xamantene ñoy règle usul ak règle fiqh yi nga xamantene ñom ñoo genné wala bok ñom lañu gisé ci suñu hadith yi ñu jangat ko masala hadith bi comme niñ ko gisé masala bi ci gëna mag bi ci gëna yaatu bi ci gëna feñ bi nga xamantene mom lañ ci gëna wara traité té moy masala bi nga xamantene mo ci ëpp xëccio tamit gën ci guddu aw lay ak xi manam bu door dañ na xëccio bu tar am ci digënté borom xam xam rahmatullah alayhim ngir saxal ko waaw wala deet moy ndax man niu sobe la wala dafa la lolu moy masala bi nga xamantene mom moy bi gëna reuy borom xam xam rahmatullah alayhim wuté ci wuté yu metti yu tar ngir ñu war ko gis inshallah ci masala fexé yi lolu dañ ci ñew ginnaw ga dinañ am yenen masala annexe yu bari wul ñu ci wax way masala bob moy bu principal bi te mom moy li nga xamne mom mo tax mo ñu taxaju legi ñu ñew ci masala yi nga xamantene d'abord fi ñi tambalé mom moy masala yi aju ci téggine xam xam ak ki di aju sax ki ci sax xam xam dañu gis né hadith bi buñu xolé riwaya bu ñëk bi dañu gis né hadith bi dafa jaar ci ku ñuy wax Amr ibn Maymun rahimahullah mom lañ waxone ne mom mo nekkon madarul hadith manam hadith bi ci mom lay wour wourlo Amr ibn Maymun rahimahullah neena dama laj saaltu Sulayman ibn Yasar dama laj Sulayman ibn Yasar rahimahullah te mom mu bokon ci kenn ci ñuy wax al fuqaha al sabah borom xam xamu madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam jamono tabi'i dañu amone ño xamantene ñom buñu deppowé ci ben masala bobu dañ koy jappé comme étant né wa borom xam xam madina yépp d'accord nañ ci wax ji ndax ñom ñoy ñi nga xamantene ñom ñoo doon ubbé ñoy manam fatwa ñom ñoko def ci jamono tabi'i yi ci madinatul munawwara ala sakinhi afdalus salatu wassalam Sulayman ibn Yasar rahimahullah kenn la ci ñoon Sulayman ibn Yasar mu ne kon dama ko laaj ne ko dama mu ne sa'altu Sulayman ibn Yasar anil maniyya yusibu sawba rajul ay yaghsiluhu am yaghsilu sawb dama laaj Sulayman ibn Yasar rahimahullah ci yere bu dal maniyu ma astaghfirullah maniyu bu dal yere li ma wax sank lolou lañu tuddé qalbu lu lañ nane qalbu ci xam xam hadith lañ qalbu manam moy ha qalbu lu mi fekke da de voilà qalbu moy jallar bi en fait xol lolou tax ñu tuddé ko xol limi jallar bi limi def li fit ke muy tourner di vaciller di osciller di varier lolo tax ñukoy tuddé xol motax qalbu waaw légui nak ci xam xam hadith dañuy wax qalbu manam moy so naré wax dara nga né ngay netali dara dadi jaawat lé ni nga wara netalé mbir mi place bi nga def té lé comme nima wax sank manam au lieu mané manuy bu dal ci yéré bi mané yéré bu dal ci manuy manam nga xam té nak dañu jallar bi wax di lolu mom lañ wax qalbu moy hadith mom lañ wax maqlub lol nak borom xoxami rahmatullahi alayhi dagn koy geustu bu baax di baye xel hadith bi ndax est ce amul lu mel nonu ci bir ndax amul kenn ci bir ñi netali wax bi manam dadi joom warona waxe ni dadi waxe ne te comme ñom dañuy faral di def luñu deg nañ ko deg rek lañ koy netale duñ ci changer dara lolou day dadi indi manam moy tax etude bobu manam xoot ñu manam jara jara ñukoy baye xel bu baaxa baax legi kon ñu delu ci wat kon neena dama laaj Sulayman ibn Yasar rahimahullah ndax yere bu dalé ci wala bok sobe bu dalé ci yere manam man yu astaghfirullah bu dalé ci yere est ce que dañ koy raxas wala dañuy raxas yere bi lol moy lan dañ koy raxas wala dañuy laaj raxas yere bi lol moy lan lol moy est ce que place bi mu dal ci yere bi rek lay raxas wala yere bi yepp la wara raxas lol la question bi lol la muneko sa'altu Aisha radhiyallahu ta'ala anha an faqalat wala bok ci benen riwaya sami'tu Aisha radhiyallahu ta'ala anha taqulu kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam manam ci riwaya bi nga xamne mom lañ neni mom momone sa altu Aisha radhiyallahu ta'ala anha faqalat an hadha faqala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaghsilu al-maniyya thumma yakhruju ila salati wa ana anzuru ila athari al-ghasl fihi latna sayyidat Aisha radhiyallahu anha ci maniyu bo xam tane dafa lal yi manam dama ko lacc meme question bi nga ma lacc mune yenent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom lim nan def moy de da nan raxas yi maniyu ci yereem dal di genn dem ci julli ji ba pare ñu gis jeexitalu yere bi jeexitalu raxas bi nek ci yere bi mu dem genn dem julli ji manam subhanallah laaj bi lan la laaj bi lan la ndax maniy bu dalé ci yere waw dañuy raxas famu dal wala dañuy raxas yere bi tontu bi lan la raxas na place rek même julli lolu la tontu non tontu dañé yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ni la dan doxale lolu am jangat yu bari da ci ne bu ñëkk bi moy ne laaj dafa am ay tegginu dafa am ay teggil pose question ram d'abord ay teggil tegginu ñëkk yi moy ñu laaj kañ wara laaj manam bokul ci tegginu laaj moy di def rek fula neex manam fo tomber rek dal na dama am luma don laaj dal di laaj koko buñ paré kon kumu neex wax lu ko neex dedet lol bokul ci tegginu laaj parce que buñ xolé Amr ibn Maymun rahimahullah bo xolé kimu laaj demul laaj di n'importe qui dafa set ku ñuy wax manam ko xamantene ci fuqaha usba'i la bok mu dem laaj ko mu Sulayman ibn Yasar rahimahullah bi mu paré mom tam Sulayman ibn Yasar rahimahullah neewon na man mbir mi bi mu koy laaj kan la ko laaj laaj ko n'importe qui Sayyidat Aisha radhiyallahu anha la ko laaj lan moy particularité Sayyidat Aisha waxon nañ ko bi ñu def ci tarduma bo ñu buñu génné le fait que mu doon ki mu doon ci xam xam de manière générale ak ci magay de manière générale mais masala yi nga xamantene ñom ñoo aju ci buntu bobu manam ci buntu li mu nekk di laaj ni amul ku ko gëna xam soxna yenenbi sallallahu alayhi wasallam soxna yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñu gëna xam parce que ça relève de l'intimité affaire yi masala yi dafa relève wu ci intimité nit ki té comme mbir mi non la démé ki nga xamantene mo ci ëpp xam xam sik nekkul ci né moy ki gënona am intimité ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam donc lool mo motax mu dem laaj ko lool manam kon dañ ci déggé né manam mbir mu nek dañ koy laaj ki nga xamantene mom moko xam comme ni alquran wax fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun laaj len ñi nga xamantene ñom ñoy borom xam xam deug deug deug nga xamne dañu jot ak dhikr manam wax gi nga xamantene moy manam dhikr mom moy alquran ak sunna lool moy de manière générale mais dafa gëna global lool yëpp manam mbir mu nek ka ca xam mbir mom moy ahlu dhikr ca loola bu fekente la xamole manam tay dafa jaadout ma beugona xam manam lo xamantene dafa aju ci yenn manam ci avion yenn problème yu mu am lan motax boîte noire bi yu ci aju yenn mbir yu ci aju ma dem diko di laaj ben way bo xamne mom médecin la parce que mom man na bañ xam affaire boîte noire avion yi li ci nek ak yoyu manam suma ko day laaj te bëgg ci information damay dem laaj ko ki nga xamantene deug deug moko war gëna mëna xam moy ku yuyu nga tuccu buntu bobu niki nonu suma manam mënuñu permettre tamit ken mbiru diini ji manam ñu diko laaj rek n'importe qui ko xamantene manam mom xalaatam rek la ci joxe ak deg na il paraît que nenañu lolu manam mbir diine bi mën ta démé non donc buntu bu nek mbir mu nek dañ ko wara laaj rek ñi nga xamantene ñom ñoko gëna ñom ñoko gëna xam benen bi ci dess mom moy dañ ko wara laaj ñi nga xamantene ay nit ñu mandu lañ ñu woor lañ té ño xamantene ragal nañ yalla surtout bu fekkante ni mbir mi dafa aju ci walu diine lolu tax imam malik rahimahullah do wax naan inna hadha al-'ilma deen fanzuru amman akhasum deenakum xam xam bi ni diine la manam seen diine yep ci laaju kon fexeleen ba xam bu baax ngeen xol bu baaxa baax d'abord ana ci kan ngeen di jele seen diine lolu dafa nek lo xamantene dafa primordial te dafa am solo manam kon mom lolu benen mbir la bo xamantene muy ñaarelu mbir parce que ci ki mu dem ci ki mu ko laaj d'abord ci ki mu dem laaj ko donc batou dunu manam defuta gaganti ko ci mbedd comme ni nga xamne non lañ koy faral bi waxe expression bu siw bobu ah legui en tout cas legui siw la wala ñu gaganti ko ci mbedd bu bat la bo xamantene bat bu mata baye xel la bo xamantene bu deggu la sauf que il faut que ñu xamé na maintenant lan moy mbedd ak lulul mbedd problème bi yep legui fofu lay ne parce que bu fekkentene duñu gaganti ko ci mbedd mais keur parfois dem ba nuro mbedd lolu il faut faire attention ci lolu voilà manam munu manam munuñu jël n'importe qui rek sous prétexte que dafa nek ci radio bi wala day feñ ci télé bi wala dafa ap oustaz la wala nenañu ap serigne la ndax manam ap serigne la ndax nenañ wala soit da am obligation sax wala samp nañ ko fenn ci gox yi wala en tant que wala en tout cas dal wala ap serigne la dal xam ngeen luma bëgg wax wala et que wala bok seen wa keur c'est papam ak mamam ay serigne lañ won que rek né dañ koy permettre juste pour lolu kene muy wax ci diine ji anum ko nexe dedet mbir mi tamit du deme non ndax mbir yi dafa laaj xam xam te xam xam la bu xoot bo xamantene dafa yaatu denen mbir bi nga xamantene mom lañuy baye xel fi ci teggini moy buñu xolé question bi dafa précise parce que ki di laaj tamit il faut que muy laaj question bu précise moy su fekenteene sumay laaj bu may laaj question bi du précise manam damay wax laaj bo xamne dafa vague trop bu boba tontu bi mën na vague trop lolou tamit lu teggil la bo xamantene mat na baye xel yépp nak dafa aju ci ki nga xamantene mom moy ki nga xamne mom moy sakku xam xam mom ci bopam mo war di set tegg ni nga xamantene manam question yi nga xamantene mom lay poser ak lan la koy poser ak tamit tegginu poser bi parce que poser bi ci jëmi bopam parce que du béré fi sen problème du nek moy tegginu poser question amuñu ko manam nu la neex lañuy poser question nu la neex lañuy waxe formule sen amul ne manam dañu am ben genre liberté bu maga mag ci façon biñu exprimer wo ci façon biñu exprimer wo ba xam tane nu la neex rek lañ koy luñ koy yegge rek comme lool bo lool sam rek non lañ koy gennewé alors que du non dafa am nuñuy poser question bo xolé ñi nga xamantene ñoy sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum kenn ku ci nekk ci ñom buy ñew di laacc yenente bi sallallahu alayhi wasallam du ñew rek diko ñew rek wax ko lim koy wax nonu dem dede du deme non tout temps day am ay ben formule yo xamantene mom lañuy utiliser da ngay nako ya rasulallah inna khalal li sayyidat ummu sulaym radiyallahu anha ya rasulallah inna allah la yastahi min haqq أتغسل امرأة إذا هي رأت الماء ولا هل على امرأة غسل إذا رأت الماء إذا هي احتلمت استغفر الله هل على امرأة غسل ولا هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت عليك السلام اسك جيجن amna ne ko yenté bi dafa ñew ne ko yow yent yow ndawal yalla la sallallahu alayhi wasallam yalla de amul kersa ci deug est ce que jigen dana sangu amna ak cangay bu ko war bu fekente na dafa lan dafa gënt bu fekente dafa gënt ndax cangay war na lako manam bo xolé question bi manam dafa tek préalable yépp waye ñuul rek niko wa mais man dafa am luma doon laaj quoi wa parce que dama bëggoon xam ndax ndax dëd demi wul nonu dafa am manam ci ginda manam formulation bi voilà lolu tam luma ta baye xel la lolu mata baye xal la benen bi ci dess moy buñu xolé sayyidat aisha radiyallahu ta'ala anha xolal sulayman ibn yasar rahimahullah mom dafa ne mom dañ ko poser question bi mom mu jël wax ji dal ni même question bi nga mu poser la joon nako sayyidat aisha radiyallahu anha mom mu tontuma nangam manam ce qui veut dire que ni ak limi don borom xoxam doy lo wu ci rek ñew wax nonu limuy wax nonu rek xalaatam wala bok wax nonu rek dedet dafa jël wax ji mu dello wat ko ci ciosan bu deugar te ciosan nak gënta deugar nga ne man de sayyidat aisha radhiyallahu anha digg nako mu wax nangam lolu ciosan gën ko deugar digg nako mu wax nangam te neena ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam lako gisse wala ci yenenbi lako don lako ke parce que ci riwaya hadith dafa am kana rasulullah sallalahu alayhi wasallam yakhsul mani comme niñ ko gisse ci sharh bi yenenbi sallalahu alayhi wasallam ni la nan doxale ak tamit kuntu aghsilul mani yamin sabbi rasulullah sallalahu alayhi wasallam man sama bop man ma dan da na preoccupé wu ci rahas nga xamne mom man ci yere yenenbi sallalahu alayhi wasallam kon dañuy gis ne ci lolu dañoo wara bayyi xel tamit affaire bobu manam nit ki lumuy gën di def effort ci lepp lumuy wax ci diine ji mu diko tek ci tektal bu leer lolu mum mo gën manam fokk rek a chaque fois muy del wat ci source yi kanta nak legui ñi nga xamantene ñoom ñoo juddu ak di feñ ci suñu jamono nga xamantene dañuy bëgg tek mbir mi ci ay né mën nañu philosopher ak seen xel reyna ak man nañu di jaay ay dañuy argumenter beuko tek rek ci ay lakk tubab yu rafet ak yu mel nonu lolu njumte gu reuy la lolu problème bu reuy la voilà da man lan parce que diiné teggu rek ci lakk ci wax bu rafet teggu rek ci wax bu rafet bu don lolu la man nañu wax wolof yu rafet comme niko ñepp mëna waxé bu fekkentene dañuy wut rek pour mëna wax waxim bu nu mu gëna nexé nu mu gëna rafété ak soko waxé manam wax ji gëna éloquent rek bu dé lolu kessé la kon ñu bare ay borom xam xam lañuy doon mais xam xam du lolu xam xam du waxin wi rafet na ak rafetut rafet dans le sens amna éloquence wala dé bi ci dess moy bu dé tubab yu rafet kessé bare nañu xam tubab bu rafet bon bare nañu ko man lol té taxuñu am xam xam té du lol moy objectif bi langue yi même arabe bu rafet sax du objectif la ah parce que langue yi moyen lañu pour mëna transmettre message bi mais ñom ci seen jëmi bok duñu objectif mais manam lima bëgg wax moy surtout ci ñu may ñew moy ñi nga xamantene dañu japp né affaire yi bon xam nga à chaque fois que l'islam dëkk bu nek bon wala bokk sayu ki wé day avancer et que jamono ju nek day adapté wu ak jamono joju donc japp né nak à partir de ce moment là xam nga lolu c'est pas fou lolu fouul mais boku bëggé conclure lolu limité ci moy suma nexé ma waxé ni suma nexé ma doxalé ni dédé bir mi du dégul non comme tay par exemple dafa am parce que dafa am yo xamantene dañu intact mënu ñu bouger tay par exemple julli nit ñi mënu ñu né way xam nga comme l'islam day adapté wu ci dëkk bu né ci réew mu né ci jamono ju né kon ce qui veut dire que bon juroomi julli yi finalement avec les horaires de travail on va essayer de les adapter et non affaire bobu du dox mais man ta dox parce que dafa intact manam mano lolu mano musa ka wane ba changer doxalin bi man ta ne voilà joxe loxo digeunte goor ak jigen dafa haram lolu mano musa ka wane banan ay selon les époques amul époque riba dafa haram moy intérêt bancaire yi ni amul époque affaire bi dafa haram dafa haram manam dafa am yu leer sangara da harama nan amul époque voilà wéru koor dañ ko wara wor amul ay affaireu époque amul époque aji makka dañ ko wara def ben yoon ci sa dundu so amé possibilité bi amul époque amul nan way bon finalement au lieu ñu dem makka est-ce que rek mënu ñu tabax quelque part benen kaaba non lolou amul munul le époque amul ci lolou et que amul aussi munuñu manam munuñu ne damay dem manam ne voilà bon on va essayer de voir vu les conséquences économiques ak yenen ak yenen et selon la localité ak yoy est-ce que duñu déplacer ak bi par exemple au lieu instant bi effet bi lay tomber wala hiver bi dafa xaw ki bon xam nga l'islam dafa souple yalla da beur yeurmande et est-ce que nagn ko changer au lieu période at bi ñu def ko at ñu déplacer ko def ko benen moment wala bok vu que nombre de personnes parce que amna ñu numa deg ñu wax lool mais lool man stupidité de deug lu vu que nombre de pèlerins dañ commencé beuri et que la Mecque ne peut plus les contenir. Bon, ce qu'on va faire, c'est d'essayer d'organiser plusieurs hajj dans l'année. Mais maintenant, voilà. C'est-à-dire, il faut que nous comprenions que nous avons un peu de stagnant. D'ailleurs, comme toute science, comme toute chose, comme toute civilisation, comme toute constitution, nous avons changé. Par exemple, la France est indivisible, nous avons changé l'autre. Benn France mo am munuñu wax deux France ou trois manam benn la kuy luñu mëna wax ci biir benn France bi lañ koy lijeunte mais ken munul wax ne wala bon nañ may corsi sen indépendance bro bretagne ñu bér len après ñu doga lijeenti france dedet lepp vi la nañ ko lijeenti ni et cetera et que dafa am ci bir loi yi yo xamantene loi la yo xamantene mën ni évoluer mais dafa am yo xamantene ci fondement république bi la bok yoy duñ évoluer c'est à dire que lolu dafa mata baye xel c'est comme toute chose. Voilà, c'est comme toute chose. Donc maintenant, sous fait qu'entendre, l'ordre de femme, quand il faut que nous comprendre. Xam xam moy li nga xamne dañ ni yalla neena yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena sahaba yi radiyallahu anhum neena bis bo guenne lolou waxu kenn sacré wu bo guenne lolou waxu kenn sacré wu voilà waxu kenen sacré wu même sahaba yi sax sahaba yi radiyallahu anhum sahaba yi parce que li fo ñu bay ko xel borom xam xam yi lolou gisoon nañ ko fan amna masala bu gisoon nañ ko moy ndax waxu sahaba dafa lan dafa da fay constituer argument wala det han non ci mujjii la yakarna ci buntu der han ndax ki keul ki bi ki bi ndax dañu toj ki bi nu tudoti Anas bi wa radiyallahu ta'ala anhu wala moy lañ laj yent bi sallallahu alayhi wasallam anil khamri tutakhadhu khallan manam sangara bo xamantene dañ koy soppi def ko binegar hadith bobu wala gisul nañ wala argument bi ajitu lol ndax waxu sahaba amna poids wu argumenter wala dit borom xam xam yi dañ ci wuté rahmalahu su fekkene borom xam xam yi dañu wuté ci sahaba yi ndax seen wax amna poids bu meuna tax ñu mën ko utiliser comme argument la ngay xalat ci wax keneen ku du sahaba xolal imaginer subhanallah xam nga ñun lay rek da ngay gis ben way di wax ben affaire wala mu def ko lutax mu ne parce que serigne diou de deg na ne musna wax nangam wala musna def nangam lool du argument ci diine manam te parfois dang koy indi wax alquran wala hadith de mu ne le serigne diou nangam mani li nga xamantene mom la imam abu hanifa waxo rahimahullah wax na deug daf ni iza khalafa qawli wala ra'yi ra'ya an-nabi qawlan nabi sallallahu alayhi wasallam iza khalafa ra'yi qawlan nabi sallallahu alayhi wasallam fakhudhu bi qawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam wadribu ra'yi bi hadha al-hayt gis nga sama wax su sama gis gis su wute ak wax yent bi sa salam djel len la wax yent bi sallallahu alaihi wasallam sama wax mom djel len ko ngir door ko ci mur bi sand len ko ci mur bi manam moy amoutul importance lolou moy lolou moy moy gis gis ñu ñëk ni imam malik rahmalahu ak ñeneen sey ñu gisoon nañ ko imam malik rahmalahu wax nako kullu kalamin fa fihi maqbulun wa mardudun illa kalam sahib hadha al qabr bepp kaddu kum mana don nak amna luñ fi mana jël manam possibilité wu ñu mana nangu ñu mën ko nangu ak ñu mën ko delo da fi ne legi après dañ xol mais possibilité ñu mën ko delo wala ñu mën ko nangu da fi ne ba mo dess waxu borom bamel bi sallallahu alaihi wasallam mom rek la waxam nek wax jo xamne mom amul possibilité ñu delo ko mom faaw dañ koy nangu imam abu hanifa tam rahmatullah alayhi waxon nako mun iza qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa ala ar-ra's wal 'ayn wa iza qala sahaba ikhtarna wa idha qala ghayruhum fa nahnu rijalun wa hum rijal bu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxe mom ci ben ba expression la fa ala ras wal aynu manam moy dañ koy tek manam day imposer wu ci kaw bop yi ak beuti manam lolu expression la pour wax ne mam faaw ndangu rek budé sahaba yi la radiyallahu anhum ño wax dañuy tan ci seen bir wax lolu moy lan lolu moy su fekente ne seen wax dafa am divergence mais quant à sahaba yi bokko no wax dara mam amul luñ ci tan dañuy jël lepp parce que limi tek moy ci yentibi lañ ko jangé sallallahu alayhi wasallam su fekenteene wala bok wax jo xamantene amuñu ci waxu ben waxu yentib sallallahu alayhi wasallam mais wax sahaba rek lañ ci am te waxu sahaba biñ ci am li la wax lol tam dañ koy jël parce que ñom ñoo gëna jégué yentib sallallahu alayhi wasallam te li susceptible moy ne lepp luñ wax wala ñu do ko dañ def kon d'ailleurs non non lañ la doxale moy ci yentib lañ ko dañ jangé sallallahu alayhi wasallam motax dañ koy jël mu ne wayé keneen ku wax wax ay goor lañ ñun ñuy ay goor dañuy manam moy mais lool ñom ñoko mëna wax aussi manam tay manam du n'importe qui moy taxaw borom xofu muy waxe ñu la wé lool ñom ñoko wax rek dédé du n'importe qui moko man dafa am niveau bu mu laat tamit pour man ko d'ailleurs comme c'est-à-dire que tay man mënuma permettre di prononcer wu ci domaine écologique ñu gaay ñu wax ko 21 man mënuma taxaw tay par exemple nan damay joxe sama avis ci accord bi gaay joxe manuma ko parce que awma ci élément yu doy pour mo meuna nek man sama avis meuna am ben importance au moment où manam xawma ci danaka dara limu meuna wax rek moy accord amna télé yi wax nañ ko gaay nenañ li ñom ñi di wax li né ñoy spécialiste yi li lañ wax mais man mënuma tok di discuter waxu spécialiste yi mënuma ko parce que awma capacité intellectuelle bi wala en tout cas scientifique bi voilà légui lol tam lu ko lu mata baye xala liñ ci djublu won dal moy ne wax nañ koy di dello nit ki ci dinem da ko wara djel muy remonter ba ci sursuba mais warul nek rek lo xamantene kenn ku ci nek da ngay taxaw di indi say xalaat wala nga nan wa jamono ji ni nangam même jamono ji bu laaje ay adaptation sax du ñepp ñu lañuy permettre ñu ñew nan ban dama ci wax sama xalaat dedet comme science bu nek xam bu nek non la demé xam bu nek nak voilà tay nit mën na am diplôme nek ingénieur en génie civil tektelewul ne suñu waré indi ay règles yu ki ci walu génie civil mom amna droit di prononcer ak té lolou lé parce que dafa am il faut mu am ben niveau bo xamanténa mokoy permettre moko mëna permettre ba muy mënd di def ay di discuter yenn mbiri wala muy remettre en cause yenn loi yenn règles wala yenn xam xam yi nga xam dañ établir nañ ko du n'importe qui mom mo mëna permettre parce que tout simplement jang na droit dem na université tok na ci baye fuñu jangale droit que ni tay buñu taxawé tay wara xol constitution bi am luñ ci changer que ni day taxaw nan man dama joxe sama avis manam il faut mu am niveau bo xamné mom nga wara am lool nonu le mbir mi demé tam ci l'islam bi il faut ñu comprendre lool manam du né tay buñu waxé né l'islam kat affaire yi day évoluer selon jamono selon nangam selon époque manam du n'importe qui moy taxaw nan waaw man nak selon man lima yaakar moy comme que jamono dem na ba tollu fi li ak li moy sama xalat dedet lolou fo mu leer maintenant ñi nga xamantene ñom soit xamuñu wala l'islam ñoru len wala bok ay nonu l'islam nak ñom li ñi bëgg tout temps moy indi anarchie bok moy fawda ñu anarchie bo xamantene n'importe qui li juk wax n'importe quelle chose après buñ waxé ñu né la divergence bon yalla dafa bari yor ma né divergence dafa ki et cetera dedet lutax lolu divergence bobu pourtant permettre nañ ko dans toutes les sciences xam yu permettre nañ ko mais que ci borom xam xam yi lan motax nak légui boudé ci l'islam ñu né non amul ay borom mom ko dul borom xam n'importe qui mën na jow joxe avion ci lu né dedet affaire bi du dawe non benen bir bi nga xamantene matna baye xel fi ci suñu hadith bi manam ci riwaya bi ni moy le fait que sayyidat aisha radiyallahu ta'ala bi mu len di tontu bi mi tontu mom d'ailleurs mo taxone ma laaj laaj bi lan la ak tontu bi lan la laaj bi lan la ha wala lolo laaj bi tontu bi lan la yenen tabi sallallahu alayhi wasallam waaw dama raxas yeren genn di julli ji waaw de ci tu raxas bi def ki fenc ci yere bi wala mom mu kay gis waaw di ngeen kon difference bi am manam laaj bi c'est comme si tay tay bu don mais mom tontu na ci laaj bi wala tontu wuci han wala tontu na ci han on est d'accord D'accord. Voilà le rôle. Mais la réponse n'est pas satisfaisante. Oh, voilà. En fait, réponse bien am solo. Dafa répondre par wax ak djufu yenente bi. Sallallahu alayhi wa sallam. Est ce que daf koy raxas wala du ko raxas mune yenen tv de ni la dan doxale xam nga lolou moy kep kuy sobu ci yoonu yalla wala ngay sak katu xam xam lolou dang ko wara def sa principe de base nan la yenen tv sallallahu alayhi wasallam dan doxale ci nangam ak ci nangam circonstance sangam nan la yenen tv don doxale bis boko amé am nga sa réponse ci sa question manam jarul aussi affaire bi di compliqué lan la yenen tv dan def dal bude li la xamna ni ni na doxale lool moy affaire xawmu numu doon doxale question bi dess na c'est à dire que c'est le contraire en fait c'est le contraire hein il faut que ñu analyser mbir wi par rapport au contraire c'est à dire que pas parce que way limu wax doyul non contraire bi lañu wara wax limu wax kayé doy bu waxol lenen dañ nan ko foko tek jeetelu rahas bi ci yere bi hmm jeetelu rahas waaw yere waaw mo fay tek tam ce voilà parce que amna preuve buy wonane parce que dafa ne yere bi bu ko rahasé jeexitelu rahas bi fi mu rahas manam effet bi les traces hein du lavage les traces mi ngi ci yere bi mu genn dem julli ji ak même yere bi parce que bu doon yere bi yep da toy du dem julli ji ak mom ma lol je lol jarul jarul éclaircir mais dañuy gis na subhanallah ñom ñu am xel lañ dañ waxal waaw ñom dañ daan wax ben wax rek wax joju day daal di doy comme argument ci yu bare bare manam melu ñu won comme ñun ñi xamantene il faut que nga wax daal di ki defat aisharat no aisharat taxi liman aqal juñu doy na borom xal seen wax yu bari ishara rek nga ci daan gis manam dañuy def ay insinuation et à travers insinuation yoyu ñom buñ koy dégg rek dañuy comprendre sahaba ay radiyallahu anhum non lañ meloon ak tabi'in rahmatullah alayhim donc lolu ben mbir la mo xamantene bu mata baye xel la té buñu xolé kon lolu nañ ko baye xel manam moy lan moy na suñu déllu ci lu né lañu déllu ci waxu yentou bi sallallahu alayhi wasallam ak jëfum kep ko xamantene mo la gëna déllu ci waxu yentou sallallahu alayhi wasallam ak jëfum koku mom mo la gëna djégé dëgg mo la gëna djégé yoon wu baax bi teyit mom mo la gëna approcher manam koku mom mo la gëna djégé boromam ndax yentou bi sallallahu alayhi wasallam mo gëna djégé ñëpp c'est boromam te kep ko xamantene dafa né man ahya sunnati faqad ahyani kepp ku dundal sama sunna rek dundal nguma yantou bi sallallahu alayhi wasallam lolou manam sunna baat sunna moy limuy doxale manam yonam manam nimi doxale ku ko dundal rek mum dundal nguma ce qui veut dire que ni yow so de pratiquer sunna ne manam ñu baye xel lolu point la bu am solo tay buma day def ben affaire nañ jël exemple bu banal moy damay japp parce que dama judd gis na sama ñom papa sama ñom mam ñu doon jappo ak sama mat ñu ñu doon jappo ma ñew gis le di japp comme ñom ni ñu jappo ñu wax ma japp ma gis ne par exemple muy dama joxe exemple rek lakhdar yi neena ma farafe japp li la ak li moy jurom ñaar yoy mu don ci masab malik amna jurom ñak la fa antolal motax ci masala bobu bok na ci nga xamantene limama lakhtari rahmalah dafa woute ak li nga xamne moy li ñu xam ci masabu imam malik rahmalah parce que lolu tam benen yenen ay ki la parce que dafa am jurom benn masala yo xamantene imam lakhtari rahmalah dafa ci woute li nga xamne moy li siw li ñu xam ci masab malike rahmalah lol mom motax fo dege ben way mune mohammed malik xamna ko ñoko farata ñap ñaata la mune jurom ñaar sa parce que lakhdari la yow wala sori wala en tout cas sori voilà parce que mohammed malik boko jange ba ki di nga xamne amna benen buñ ci yok moy toftale bi tartib bi ñom dañ ko jappale comme farata voilà légi kon buñu xolé kon manam tay par exemple parce que jang na wax da ñu nako jurom ñaari manam jurom ñaari ñoy farta ñap et cetera ak yoy gis nga koku non dina am ci ñapam dina ci am jaamu yalla gu reuy dina ci may tiyaba dina ci am lu li ci manam dina ci am en tout cas li nga xamne mom moy le rechercher le voulu mais ki koy upp l'air gi mi tibbi ci njappom uppe ko ay secret yimu ci gagné yimu ci mangé ba paré gën ko djégé yalla ak yenenbi sallalahu alayhi wasallam manam gën ko yikiti ko le maqama ci mom ci njappom moy ki nga xamantene dafa fexé ba xam yenenbi ci bopom sallalahu alayhi wasallam ana naka la doon jappo ce qui fait que mom suy japp yenenbi lay roy directement sala salama mais nekul ne daf ko gis ci ñom di wone ñom ka wala dedet ci yentib la ko royé directement sala salam ko mu muy ëpp le maqama muy ëpp limi tib ci lèr ak jariñ gi mu ci gimi jëlé ci ñapp gi xamné mom lay jappo lool mom motax ñaari nit di ñek di defo do même jaamu yalla bi rien que sur la forme kenn ki mom mi ngi xoti asaman bi ki ci dess mi ngi fi ba légui comme ni digënté fi ku taxaw fi ak ni mi seené bi diw yi non lañu da té pourtant même affaire bi lañu def visiblement ni lu ko waral kenn ki ni muy téw lo bir mi mo upp ak ni nga xamanté na mom le puiser directement affaire bi ci source bi manam ndax roy yamul ak lan pure roy yamul ak pure té pure nak moy yent bi sallallahu alaihi wasallam ku jeul ci mom directement yow ya gëna maintenant jeul ci mom directement même bu fekkante ne génération yi dox nañ fek yoy mais le seul fait que nga xamné yentibi ni la ko doon defé té nga diko ko roy nga né dama koy def ngir royé ko yentibi sallalahu alayhi wasallam ndax ni la ko daan defé ni lañ ko toxalé de génération en génération ba mu yex ci ni lool moy jaamu yalla bi gëna mag moy jaamu yalla bi gëna mag lolu nañ baye bu fa rafet ak fa inshallah ok en fait dama joxe exemple ndiapule ben exemple kessa la amna sangu farata amna tim amna julli amna tok amna wax amna solo amna soccu amna peñaw amna watu han amna solo dal amna amna lek amna teud buy teud nan lay teude bu yewo nakala yewo nan lay joge nu bu joge ba pare nak amna wala bu duggé ci marché nak la fa daan duggé nan la daan wax bu génné amna num manam kuko wax kuko wax li nan la la daan tonto kuy doxali ni nan la daan jëflenté ak yow et cetera amna manam amna lu né lepp la yantif sallallahu alayhi wasallam leppam ba ci wanak wi wanak amna amul dara lu dess yeen sa salam lepp lañu netal lepp lañu jangal ci mo lepp wala amna num doon doxale xalé yi amna lepp amul lu mu ñu bayil amul manam exemple bobu la manam c'était juste que xam nga Sayyidat Aisha radhiyallahu anha mënon na joxe rek mënon na ne rek ah dang koy raxas parti bobu rek mu jeex mënon nako wax mu jeex lool mom réponse la bu simple boko waxe ñepp dañ xam li ngay wax lan la et cetera mais dafa delo mbir mi ci tosanam yenente bi de sallallahu alayhi wasallam li la dan def manam da dal raxas man yu bi ci yirim mu dal di genn ma gis jeexitalu yirim bi jeexitalu raxas bi ci yirim bi wala bu ñëlé benen riwaya bi moy dañuy gis né Abdullah ibn Shihab al-Khawlani rahimahullah ben tabi'i mune man dama ñëw kër Sayyidat Aisha radiyallahu anha mais ma yoron ñaari mbalan man ñaari yëre bima xeye manam fekk ma gënt ma xey di len raxas di len foot Sayyidat Aisha radhiyallahu anha neena ben mune am ben jigen manam bu doon liggey keur Sayyidat Aisha radhiyallahu anha bu ma gis dem wax koko nako sa gan gi de mom ma ngay foot yiri manam ma ngay foot yirim ya nena mu ñew ne ma lutax nga diko fu raxas maniko dama gënt mu ne ma wa est ce que gis nga ci ñom ñaar dara manam wa ra'aita fihi ma shay'an manam moy man yu wala yoy mu ne ko ah man de gisuma ko ci mu ne doyon na la rek soko gisi nga raxason parti bi mu nek wala rek sax nga xoss ko parce que man en fait dama ko dan xoss rek ci dama ko dan gis yere yentibi sallalahu alayhi wasallam rek ma xoss ko fek après ma bayiko mu dem julli ci non manam dama ko dan gis sax mu wow ma xoss ko rek munu ko nga bayyi bam wow amna sax dayer ci benen riwaya bu nek sunan at-tirmidhi rahmanam mun nan ko yakal nga ñu suñu ndox mi manam jaru won ngay def yep munu ko bayyi rek bam wow nga xoss ko parce que man lool da ko dan def ci yere yentibi sallalahu alayhi wasallam ma bayiko bam mu wow rek ma xoss ko après mu dat ci julli fay salli fi mu julli ci mu dat ci julle manam kon lolou da nga ci gisse manam mbir mu am solo mu ndeuk bi mom moy di le fait que mu parce que dafa jugge won fu sori ñew ziar ci Sayyidat Aisha radhiyallahu anha manam ñew sakku ci imam ñew manam mën nañ ni dafa ñew ngir sakku xam xam amana du xam xam rek moko fa taxajo ndax ko set Sayyidat Aisha radhiyallahu anha mën nga jël ci xam xam mën nga jël ci barke mën nga jël ci lu ne waye lolou lu am solo la moy le fait que manam di ziaré borom xam xam yi manam kep kuy sakatu xam xam tamit lolou parce que bu fekkonté né fi mu joggé rek lolou han ci Basra fofu manam Iraq xam xam amna ñu ko fa am amna ay sahaba waye le fait que mu déplacer wu dem séti ji len fa ñu dëkk lolu benen mbir la bo xamantene bu mata baye xala mu dam dem ba Madina fu mu nawara ala sakin ya afdalus salatu wassalam lolu benen mbir la mo xamantene matna baye xal ci ki nga xamne mom moy sakku xam xam ak yoy manam mu degge borom xam yu magi wala yoy nonu mu dem dem seeti di len manam ndax dana jariño ci ñom ci xam xam waye nak comme niñ ko gisee ci riwaya bi wessu benen mbir batna baye xal moy dem seeti ji borom xam xam yi nitu yalla yi dem ba ci ñom di fa waxtane ay temps yi economie bi doxul temps yi cours du marché dafa yek tant yi nguur gi politique bi ni la wara deme ak yoyu li li dañ fa wara def kok mom gashi bu reey reey la yalla nañ ci yalla mussal parce que ba pare ñak xam seen gëdd la té hadara bu mel nonu difa dem ba pare di def yu mel nonu ak manam lolu mom man na la dox sax sa digënté ak sa borom yalla nañ ci yalla mussal parce que manam ñak xorma hadara yalla la ndax hadara ci nitu yalla bi moy hadara yalla parce que nitu yalla bu nek dafa am ci hadara yalla bi ben manam dafa am ben portion ben war nan war dafa am ben war bo xamantene lolou mom moy waral kuko ñaké téggine da ngay ñaké téggine directement hadara yalla bi ci bopam voilà té lolou mom xétu ñaké téggine bu reey reey la parce que déjà yaqal ko temps mom la ak manam manque à gagner bu reey reey ngako indi voilà lolou mom motax bo len setlo sahaba yi radiyallahu anhu manam ak ñeneen ñi ñu ñew ci seen ginnaw bo setlo buñ daan dem ci keur yeneen sahaba yi radiyallahu anhu manam wala dem seeti di len wala yoy buñu gisee rek dañuy profito laaj yo xamantene laaj yu am solo lañuy laaj mais duñu ñew di laaj ay questions yo xamantene ay questions yu futile lañ ay naka dekk bi ak temps yi tawul ak nawet bi dafa manké yoyu duñ ko waxtané parce que yoyu après am nañ temps waxtané ko fenen wala mën nañ ko xolé nenen mais li nga xamantene mom moy am solo moy jema manam wala la manam lu am solo xolas Sulaiman ibn Yasar rahimahullah bu mu ñëwé laj Sayyidat Aisha radhiyallahu anha loolu la ko laj ni ci nooro sahaba ay radhiyallahu buñ daan ñëw ci Sayyidat Aisha radhiyallahu anha lu upp dañ ko la laj ci yentibi sallallahu alayhi wasallam kërëm nan la meloon nan la daan doxale nan la daan ki et cetera manam daanu ñu jog ngir diko laj ay question yu futile ni ki nonu lañ nonu mom lañ mësa xam nit ñu bax ñi daan ko doxale ak nit ñu bax ñi nga xamne ñom ñoo leen fété woon mak waye comme jamono ji da ngay gis ku dem séti ji ben borom xam xam wala nit yalla bu muy dégg dem ba fofa mais da ngay gis dana fa tok 5 heures de temps yo xamantene yi ñi waxtane seen waxtane yépp futilité la leg leg sax bo démé kër sëriñ ci lool bokku na ci li lay gëna yim li lay gëna jaaxal moy fekk biñ fay fekk mbolo yo xamantene dañuy waxtane noor geek nawet geek bayyi rur tool yek xef yoy lañu waxtane ak marché bi yoy lañu waxtane dañuy fof 5 heures de temps yoy rek lañu waxtane té lolou fléwo bu graw la musiba bu reey reey la yalla ñu yalla sam d'ailleurs lolou mom motax képp ko xamantene yalla daf la tagatalal kenn ci nitu yalla yi wala borom ko xam ñu makki yalla may la nga bok ak ñom jamono bok ak ñom fi ngeen nek yalla daf la manam dafa am yow ci sa bop benen mission bu la yalla tek bu bokku tek rek mission bi yalla tek borom ko xam bobu té mom moy lan moy le fait que nga diko war di jappalé ci li nga xamantene mom moy mom liko yenn biko yalla tek parce que yenn la parce que responsabilité la bu ko yalla tek yow nga jappalé ko ci responsabilité bobu dans un sens où bu nit ñi togué ngay poser question yu war ngay fexé aussi ba nit ñi duñu nénal jotay bi duñu ko yaq di ci waxtané ay yo xamanténi amul ndariñ ay hein di ci waxtané politique économique ay yo rek té lool amna solo mais bu jëlé proportion bu ruy day daal yaq day commencé yaq parce que day daal dugg ci futilité légui da ngay gis jotay yu diiné ñom ak jotay yi nga xamanténi dañ ko samp ngir politique kessé da naka jégué wanto lañu parce que liñi au lieu parce que légui da ngay gis ño xamantene té lool mo gëna dommage encore da ngay gis ño xamantene dañu xamanté ci cadre diiné yalla mo len bolé ci cadre diiné mais légui cadre diiné bobu banan ko waxtané fuñu tassé politique lañu waxtané voilà buñu joggé ci Hollande dal ci Sarkozy suñu joggé fofu dem ci Macky Sall buñu fa joggé dem ci Pawa ak Abdou Diouf bu ko paré dem ci Obama ak George Bush buñ fa joggé de après ñu commencé ñu dadi ñëwaat ci nouvel ordre mondial suñ fa suñ ci paré de manam finalement dinañ tok 4h 5h de temps ensemble yo xamantene ben baat buñu fatalenté diina du ci genn yalla ñu yalla xam légui loolu lañuy gis té loolu nonu yoyep yu mata bayyi xel la han cheikh khabbab ak bu le mass voilà loolu lu mata bayyi xel la tabi'i bu mag bobu rahmahullah abdullah ibn shahab khawlani rahmahullah kon le fait que manam mbindanu sayyidat aisha bi radhiyallahu anha gis ko manam mu def lo xamantene mom japp na ne li kat warul ki mu dem wax ko manam mu jéggalé information bi borom xam bi lolou téggul mu reey la manam le fait que ñewul rek diko wax nan ko non li warul doñ ko doxale ni wala yoy mais daf ko wax ko xamantene manam mom ap njangalé li ci jinné lool tamit lu am solo la mom moy né ñi nga xamné ñom ñoy ñoy fréquenté borom xam xam yi lool war na mo def yitté ci lool manam moy di leen yéggalé di leen yéggé li nga xamanté di leen yéggé manam wala di leen yéggé li nga xamanté né mom moy xew xew yi nga xamné dana tax manam dana am solo ñom buñ ci addo manam ndariñ gu bari dañu ci génné ñu bañ lén luy ki sétan rek xam nga tay fim tool dañuy dégg kilifa yu mak ay totof yu reey di xew ñu naan xeyna da ko yegul manam loolu bo gisé likoy indi moy le fait que manam nit ñi duñu waxtaan ak ñom ci yo xamantene han manam yu am solo yi nga xamantene ñom dañ ci wara agir duñ ci waxtaan ak ñom ba paré tamit duñ xam nga baat du ko yegul mom ci lo xamantene dafa siiw manam du lay lool mom du lay ndax tamit dafa nek lo xamantene dafa war ci képp ko xamantene yalla daf la gal yenn responsabilité yi nga am yenn ouverture ci li di xew ci société bi nga né localement au niveau régional, au niveau national, mais aussi au niveau international. Manam ngay nga am ben yewuté manam ngay di xam lan moy xew ak lan moy nek en cours lolu responsabilité la en fait bula yalla tek bu fekente ni nit ko xamantene déjà il faut nga nek alimun mutadajjim manam borom xam xam bo xamne ce diiné ñor na la fo nga nek ñaar ñu bu boba lolou daf lay daldi war quant à ki nga xamné xamul nak mom ko waxu ñok mom ndax xamul mais aussi na téla wax nit ñi nénéne attendé man duma kilifa diiné na lèr parce que il faut mu lèr parce que mu noné yow yaay kilifa nit ñi ci walu diiné ji et que dañ la wër di déglu ci lu né wara baye xel ci lu né ba paré do xam dara li xew ci mukk abadan lolou man tane wala bo xame li xewit do xam lan la ci diine wax lolou man tane faawu da ngay man boole yu bari lolou mom motax ku di ku xes ba soobu ci yoonu xam xam koku dafa am ben mbir mu koy war bo xamantene yamul ak ñeneen ñi ci dess mom responsabilité bi gëna metti bi gëna tar bi gëna dis bi yalla di tégaata ñom la ko tek parce que ki nga xamné dafa soobu ci yoonu xam xam dafa am mbir yu beure beuri yo xamantene ñi ci dess mën nañ ko permettre mum doot ko mëna permettre aussi bien ci façon ni mi xalaté ci façon ni mi gissé ci façon aussi manam limi wax ak limi dégg ak limu wara bayyi xel tout temps ak ci limu wara def tamam et que lenn lu ci nek war na ko gëstu bu baax ba xam lan la ci dina wax bu baaxa baaxa baaxa wala lol mom sakku kat xam xam yep ñom lol da len di engager te lol daf leena war dafa nek lo xamne da fay teggu ci sen loss voilà maintenant quand lay biñu faral di jox yeguñu ko mom lool mom do lay wu deugal preuve bi gëna patent bi gëna feñ flagrant ci né voilà bi gëna flagrant ci né ñi ngi yek mbir mi li xew moy bus buñu leen tuddé ci dara bis buñu tuddé seen tour ci dara lo xamné jaadu légui nga gis leen génn ci télé bi wala ñu def communiquer ci radio bi wala ci wané né mbir mi dé tuddu nañ ci seen tour yak nañ ci seen der loolu andu ñu ci nangam la ñoo lool moy preuve bi gëna feñ bi gëna bi nga xamné mom cër mo ko wéddi ñun ñëpp gis nañ buñu wané né li ri xew kat gaay yëpp xam nañ li xew kat problème bi moy li beuyit yoy ñuy askana sayyidna ki cheikh Omar Fouti radiyallahu ta'ala anhu munew kul likulli qatilin naihatun yanahnahu wa laysa ala dinil muhaymin naihah problème bi moy ne kep ko xamantene ray nañu la rek moy li nga ray nañu la am nga ay yuuxu kat parce que naih xam nga bu ñëk ba gaay dañ daan wut ay yuuxu kat manam société arabe ñoo gënaan def la moy bo ñun sax dinañ ko am nañ ñukoy def ci ñun manam moy ay yuuxu kat ay joy kat lañu doon ay jigen nak lañu faral di doon manam bu neew bu amé ku dé ñoñu lañu wo ñom ñu pour ñu ju joy ha voilà pour ñu joy pour voilà manam ngir woné ki dé ku mag la ku reuy la ak yu mel non lay lañ ñi mbett seen bok bi xott seen yéré di xalangu ci suuf ci ngir woné né manam ki dé mom ku mata joyal la mune nak ñi dé ñi ñu ray ñepp am nañ ku leen defal lool diine yalla ji da la ko amul mom mo amul kenn ku ko yuugul mom ak diko joyal voilà té lool dafa fala grand légui yalla ñu yalla sam benen mbir bi nga xamantene fofu gis nañ ko moy né sayyidat aisha radiyallahu anha manam garam gi mom bi mu ñëwé daf ko laaj né ko mé lan motax nga doxali ni mu tontu ko né ko dama gënt li mom motax mu ne ko ndax gis nga ci dara mu ne ko dédé parce que mom ñu bayyi xel mbir mi su fekkonté né amul dara lu dal ci yéré bi du nekk problème mais le fait que mu gis né amna lu dal ci yéré bi mais xamatul fa la dal lolu mom moy question lolu nak manam le fait que laaj bobu lolu dafa am solo tamit manam moy borom xam xam warul di wala kuy sakku ko xam xam ta ab talibi di sakku xam warul nek ko xamantene da fay gaw ci mbir ñu nek manam balad lu nek daf ko wara daf ñu wax ta akut manam xol bu baax ba bu am ay précision ci information yi mu doga agir ba am ay mbir yu leer ba xam ni mbir mi kat li moy réponse li moy cadre bi li la et cetera mu doga wax ci lolu question buñ ko laaj su leeru mën na ci revenir lolu dafa am solo parce que buma mëno di wax ci lo xamantene manam comme moy tamit comme yenenbi sallalahu alayhi wasallam doxale won ak ñaari gaay yi mu gisoon moy bi mu ñewé bi mu moy bi mi acc biñ démé minam wala moy ñetti fan yoy campement bob ba ben jour biñu dem heure julli jot bi gaay biñu julli mu gis gaay ñaari gaay taxaw ci sen ginnaw tok biñu julle ba paré mu ne nañ len wo biñu len di wo nak gaay di lox ñu ne nañ len imbi ba sen tramp yi fini tamp ñu nal nga ci wolof moy yini di yeungatu ha kabab ah kabab ah kabab d'accord voilà mu commencé wa kon kabab yi di commencé di yeungatu nan ni ndagay dañu tit quoi na yent bi wolu na len sala sala me yent bi lim len ñewul rek dal ni len li ngeen def jaaduul bu gaay day julli da ngeen di julli nangam del daf ni len alastuma bi muslimin xana yeen ñaar do len ay julit manam d'abord mo xam lu tax julli wuñu parce que budé ay julit lañ duñu ay julit comme julli waru len motax mu ñëk leen poser question xana do len ay julit ñu nako hankay walakinna sallayna fi rihalina waye no fekk ni ñun dañu julli ci suñu rihaya après ci la len yent bi ne sa sam no bu kenn ci en julle famu famu ci kërëm wala ci dalwayam moy dalway bu fa kenn julle ba paré bu ñëwé ci jakk ji fekk ni ñi julle bu mu né julli na ba paré lu julle ndo ak yeneen nit ñi loolu tamit dañ koy gis fi lek dañu gis suñu julle lek ñu wara julli kenn daal man julli na ba paré dem togi né wala yent bi nak sallallahu alayhi wasallam ni wax moy bu kenn julle bu ñëwé bu nit ñi dé julli bu mu né julli na ba paré na julle ndo wat ak nit ñi du farata mais luñu sopplu voilà donc lolu lolu mat na bayi xam ñu bayi ko xam manam moy ne ki di sap ko xam xam bi tout temps dafa wara yar bopam ci lolu pour parce que tamit borom xam xam bi tam mom non la wara mel mais ki nga xamantene mom moy étudiant bi man ki di sap xam xam ki di geustu ki nga xamantene dafa bëgg nek borom xam ëlëk ci bir manam mom da wara di tam jikko yoyu mom tamit moy di poser question d'abord avant muy condamné wala muy wax dara motax sayyidat aisha radhiyallahu anha dafa laccé waye yow li lu ko waral munako ah man dama gentu motax munako xana gisoo ci sey ri dara gis nga munako han dedet gisuma le munako wa man pourtant di man day jofono ki yent bi de sallallahu alayhi wasallam limma dan doye rek mom moy dama ko dan baye comme ndox bi don do bugum du monam dama ko dan baye mu dan mu leg leg sax dan ko jofindi ko ndox da nga dan xoss rek dama ko dan xoss rek laqad inni laqad ra'aytuni afrukuhu min sawbi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam farkan fa yusalli fihi ci benen ra laqad ra'aytuni ahukuhu min sawbihi sallallahu alayhi wasallam ya bi sambi zufri wala dan na gis non rek la ko dan def dama ko dan xoss rek ci yeriyante bi sallallahu alayhi wasallam kon yoyu manam ay teggin la ba pare amna yeneeni teggin moy le fait que yo xamantene inshallah du ci tegginu xam xam ci jëmi bopam mais ci yeneenu mbir la aju yo xamantene inshallah taala dinañ ci ñew mais buñu xolé tamit dinañ gis ne yeriyante bi sallallahu alayhi wasallam dafa amone ben genre sob manam dafa sobriété dafa sobron am ko sobor la won parce que le fait que yéré parce que buñu xolé ci hadith bi don ci ñëwaat inshallah manam yéré bi nga xamantene mom la doon fanano mais mom la doon julli ci voilà parce que même yéré bi lay raxas fi mu ciwé rek après dem julli ci voilà yi lol de gayo tutu lo suñu saxna yi ne bari wol lol koy nangou de yalla ñala sam voilà donc yoyu mata hein wa manam moy en tant que kuy ko xamne manam yoonu yalla moko ñor côté sakku xam xam manam kuy sakku xam xam manam warul def yitté warul def ko xam tane day def yitté rek ay am aduna ak yoy yeralti bi sallallahu alayhi wasallam bu bëggoon am bu bari mom moko ëppale ñepp mais nekkul won yittem ça veut pas dire que waroko am té waroko wut du tekki wul lool djublu wun ci lool mais liñ ci djublu rek moy warul nek so objectif principal ba nga xamantene manam daf lay tardel ci sa walu yalla sa walu diine sa walu yenen lolou lañ ci djublu wala manam te lo ci am rek mu nek lo xamantene dang koy sante yalla te dang koy jëfëndiko ci niko yalla bëgg wala wala lolu lolu ben wala lolu lolu lu lu mata baye xel la ci buntu bobu et que sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala anha tamit an niki non yentibi sallallahu alayhi wasallam dafa jëfëndiko lolu tamit di jangal nit ñi nu ñuy doxale parce que lolu tamit benen xétu jangal la moy par la pratique lolu benen jangale bu reuy la yeralentou sallallahu alayhi wasallam da nga doxale non da nga doxale manam jappu façon bimu don jappo ñepp gis ko mune ni la don ni la gis ngeen ni japp bu mel ni bi ma def nangam wala mu julli mune julle len sallu kamara ayatu muni usalli julle len comme ni ngeen may gisee may julle muy dem di adiri mune khudhu anni manasikakum jeule len ci man façon bi ngeen di ni ngeen di doxale ni may doxale ni ci jaamu yalla ci acc jeule xol len ko ci man ngeen royé ko non sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala ha tam non la don doxale buñ xolé ci njangalé gi mu jangalé né mom ci bopam mo da nan raxas yere yenté bi sa sa parce que leg mu né yenté bi da ka raxas leg mu né man mako dan raxas benen bi ci dess mom moy dañuy sétlu né sayyidat aisha radiyallahu ta'ala anha mom ci bopam leg laaj nañ ko yentib sallallahu alayhi wasallam don sango mu daal manam wala bok sayyidat maymuna ci sara ñu daal di netal ne man ak yentib sallallahu alayhi wasallam don nañu sango ni la don sango yentib ci bopam sallallahu alayhi wasallam mom ci bopam lool nañ nako nan lañ sango mu daal di jël yere def ni daal di manam ben genre mbalan tek ni dadi woné ni muy sango dañ ni lañu sango rek da ngay soti ni rek def ni manam mé bobu ca ngaay gog moy sango bi nga xamantene moy bi gëna gaaw voilà et cetera manam kon formule bobu lool nak wouté na lool sax lool ak netali sa dundu parce que amna différence hein parce que leg dañuy gis ñoo xamne sous prétexte manam buñuy dañuy war di jangalé manam à travers l'expérience parce que lool tam bénn façon jangalé la que manam danaka nit ñi légui manam danaka waxatu ñu leen diiné sax seen diit seen dund rek lañ leen di netal bima démé fé bima démé li mu jaaré fi tassanak diwu nangam na manam en fait autobiographie la en fait autobiographie la voilà et puis parfois dañu nek ci lance bob ba nga xamantene dootu ñu nekati di wax nit ñi manam nit ñi dootu ñu deggati yalla neena yenenbi sallalahu alayhi wasallam neena te xam bis bu ci yalla neena gemé yenenbi sallalahu alayhi wasallam neena genn ci lolou tuddutul xam imam ashafi beuyitam bobu dañ koy faral di netal di beuyitam yoy dañ koy faral di répéter dafa wax né radiyallahu anhu kullul ulumi siwa alquran mashghalatun illa alhaditha wa illa alfiqh fi ad-din alilmu ma qala fihi an-nas hadathana wa fama siwahu wa ma siwahu fa waswasu ash-shayatin xam yeb bo ci genné alquran manam danaka ay xéti mbosor la rek ay futilité la rek bamou dess hadith ak fiqh deug wala xam deug ni ngay jëfëndiko woy li nga xamne mo lay jariñ ci sa diiné xam parce que sudul lolu rek manam bavardage la mune motax xam moy fi nga xamantene nit ñi dañ nan hadathana ñun de nekkali nañ diw neenañ manam diw neñu neena diw neenako neena diw neenako yent bi neena sallallahu alayhi wasallam li moy xamam xam buñ ci genné yalla neena yent bi sallallahu alayhi wasallam neena lolou tuddu xam ay analyse la tuddu wala sax parfois mën nañ ko gëna pousser ay spéculation la tuddu xam du ak spéculation du ben légui ñun nak dañuy gis ko xamné day dajala ay parole de sagesse yu bari diko tégalé ñu japp né koku borom xoxom la lolu du borom xoxom leg leg tamit ñun dañuy fekk benn way bo xamantene dafa am culture diiné ñu tuddé ko borom xam xam loolu du borom xam xam parce que culture nit mëna am culture diiné manam moy ci diiné ji mëna ci wax dal de manière globale lo xamne dana tax nit ñi mëna dégg dara mais jamais mu wax lo xamantene lu attention voilà jamais mu meuna wax lo xamantene wax ju tegula lool mom motax nit ñi legui tay ñu bare xamatuñu fu ñuy tek sen tank lan motax parce que legui kenn ku ci nek da ngay wax rek ñu yaakaane li ngay wax diine ko wala ci xam xam la teggu te fekk say xalaat ngay wax legui jotta yu diine ak waxtaanu diine waraf nako meuna tudde jotta yu wax sa xalaat wala xaware waaw no gamu yu mom legui ay xaware la wala yalla ñu yalla sam gamuy legui ay xaware la si dama koy wax dama koy di faral di wax mais fo ñu baye xel lool ñun li ñi def tudul gamu mais non lool fo mu leer ñun li ñi def tudul gamu gamu yentibi sallalahu alayhi wasallam yentibi sallalahu alayhi wasallam bayiwuko fi daanu ko def sahaba ay radhiyallahu anhum daanu ñuko def talibé sahaba yi muy tabi'i yi daanu ñuko def xamu ñu won sax existence gam ñoñu seen ay talibé daanu ñuko def ñoñu seeni talibé daanu ñuko def après dinga muy 5e siècle ci le ben bourou arbil wala irbil irak la nek fofu liñu ñëkk gamo jamono joju nak borom xam xam yi dundon jamono joju rahmatullah alayhim kontanon lol ci xew xew bobu gis ne mbir mi kat mbir mu am solo la parce que occasion la bo xamantene dañ ci magal juddu yentibi sallalahu alayhi wasallam mu nek occasion pour gën ko fatali gën di jang alquran di dajale julit ñi ñuy waxtane dundu yentibi sallalahu alayhi wasallam ak diko tag ak di indi ay way yo xamantene ay qasida la yuñ koy tagge manam ngir nit ñi di bëkk ci maggaay yentibi sallalahu alayhi wasallam ñu gis ne nak li de xew xew la mbo xamantene lu mata yeggale la lu mata defaraat la ñom ñom al imam an-nawawi rahmatullah alayhi ak seen serigne ci ak moy imam abu shama amna serigne imam an-nawawi la rahmahullah après ci ginnaw gi sax d'ailleurs ñom al imam al-hafiz ibn kasir rahmahullah def taggu reuy ci bour bobu ak tamit manam lu mag li nga xamne mom la def comme niko ñom imam as-suyuti ak al-hafiz ibn hajar rahmatullah alayhi ak ñeneen defé manam ñu gis ne kon xew manam mbir mi mu am solo la te lu mat di yeggale la lu mat di perpétuer la ak diko dajale ci mbollem goxu aduna bi ñu diko fa defé motax ñu gis gamu ñukoy defé daana gër ci rewu julit ñep nak jek dafa massa am ci rewu julit manam depuis période bobu waye nak dañ na ñom gamu bala mo bax faaw mu am ay condition moy dara lo haram ban ca ne dara lu wutek sunna bañ ca rax li moy condition gamu bax denga wax lan moy condition dara lo haram bañ ca ne dara lu wute ak sunna bañ ca rax ñun sunu gamu yi lolam na amu ci kon ñun gamu non manam no waxuma attention waxuma non waxuma yi ñi gis ci télé bi dé eh waxuma lool dé ñun la wax ñun la wax man waxuma ñi ha yi télé bi nak yi ñi woné ci télé bi yi ñi non man waxuma ñoy ha non yoy mo ñëlal la yoy xawaram no yow mo ay xawara la borom xam xam bi ñi wax mais d'ailleurs man deug na ci Bashir Ngom kiwu ceu ki kiwu señ Aladji Rawanda Aladji Rawanda waaw Aladji Rawanda Ngom radi Allah ta'ala sutum la da kan ñep xam nañ ko sax bi mu ne mu ne Aladji Rawanda gamu ba mu ñëk def chapal bang ko defé ci deewen ga gamu watul bañ ko lajé lutax mo né parce que mom dafa gissone ci gamu gi am ku goor ak ku jigen ko xamantene dañu taxaw di waxtan ci buntu gamu kéro la gëdë gamu mu né motax mom mom gamu tulu ha ha voilà parce que cadre bi taxone gamu mana ne mom gisatul ne warna mana ne ha xolal mot xolal li serigne bi cheikh amadou ba bara dara tan wax ci jazz bi mi wax ci gamu ci walu gamu daf ni ta'zimuhu mais lum ci tek bis sunnati yaquduna lil jannati voilà c'est que magal ko mais lepp tegu ci sunna lol moñu yobu aljana lol da nañu yobu aljana mais bu amul sunna bu le sunna dañ koy manam lilay wonne xaware la moy déjà nañ fay démé bokku tak mi ñi démé ci jotay yu diiné kessé comme fi manam nañ ñi démé ci gam bokku tak mi ñi démé ci jotay yu diiné kessé comme fi ñu fi pré entrée iran nan lañ fay démé hein poudreu hein def affaire yu bari yu baxul fetassu bo ci bolé nak ak manam objectifu saraxé gi non merci objectifu saraxé gi objectifu saraxé gi mom buñ ko xolé ba xolat ko dañu gis né problème mok moy comme ni ñuy défé ci ngénté yé ak yoy la rek façon saraxé bobu la li lay wone façon saraxé bobu la moy fi kenn du fi saraxé té diiné lañ fi wax wala non mais deug la fi kenn du fi saraxé té diiné lañ fi wax donc su doon diiné rek motax ñitt ñi di saraxé kon fi dañ fi sarax hein d'accord mais té soxol na té kess ga nga né wala non mais c'est vrai donc ni ñi saraxé ci xawaare yi manam comme ni ñi saraxé ci xawaare yi en fait façon idée bobu rek la saraxé bi lolu kessé ba té d'ailleurs ni ñi sarax dañ leen di xol amna way kat yo xamné seen way dafa sérieux ñoo ñu mom kenn du leen sarax bala ñuy mënd di saraxé affaire bi da wara xum bu xumul kenn du sarax ni ki nonu waxtan kat bi faaw mu am yenn affaire yu muy duggal bu baax yi nu muy gën di xumbe di gaay di gën di daanu gaay ñu dogo jog di sarax nama yalla baax mo farfa mu neuf nako gam gam lek def le de mod si manam ku nek jog genn dem manam dem gelu si yalla jallas am bo ci boole ak le fait que buñu koy jox manam mo xam way kat bi la wala waxtan kat bi lañ koy jox loxo ak loxo manam joxante loxo bobu te mo haram non lool mom lañ ko tuddé leneen rek ngir yalla mais buñ ko tuddé gam yantibi sallallahu alayhi wasallam gëj nañ ko gamul sallallahu alayhi wasallam gay li ñi def lu gamul yaa nañu yalla sam legui nak mu dess benen aspect bo xamantene mom lolou mom mo lay won non mom man yent bi mom budé yent bi rek salalahu alayhi wa sallam buñu waxanté deug rek té yalla rek tax lu ci upp du yépp mais lu ci upp vraiment yent bi taxul ñuko def salalahu alayhi wa sallam lutax parce que dañ ko woutal connotation confrérique lolou moy lan moy né dañ nan mourid ya ngay gamu tidiane ya ngay gamu khadar ya ngay gamu la yeen ya ngay gamu ñasin ya ngay gamu nangam lool lañ wax té li lay wone loolu la moy né ñafay ñew pour la plupart du temps c'est parce que dañoo yek seen bop ci manam mbolo moma ci mbolo moma té leg leg lañu fay tuddu ñoña kañu jappé seen sëriñ moy faral di ëpp sax leg leg liñu tuddu yenente bi ci bopom sallallahu alayhi wasallam donc li yëpp day tekk lene yenente bi taxul ñu def bu yenente bi sallallahu alayhi wasallam taxoon ñu def ko duñu xol way wi ñu fay way ana kan moko bind ak nan lañ koy wayé air biñ koy wayé duñ ko xol duñu xol waxtan wañ fay waxtan source bi lan la duñ ko xol li am solo moy ne yenenbi lañuy waxtane sallallahu alayhi wasallam yenenbi lañ fay jangale ay mbirum ak nan lañuy def ba gën ko sopp ak gën ko roy gëna tagu ci tankam li rek am solo bu fekente ne li amul ci gamu dotul objectif bi mais mané gamu amatul budé li amatul moy amatul gamu ci bop mo amatul nañ ko tuddé lenen nañ changer tour bi heureusement que gamu du bat arab heureusement apparemment sa gamu bat bi ci jëmmi bopam batu ci do la hein ci tosana voilà moy né manam gaay ni nanta solo di def kumbul du genre teug ak yoy mais après dañ ko moderniser ci côté islamiquement parlant mu nek lo xamantene voilà légui dañ ko défé no xamantene no baxna dañ ko organiser no xamantene l'islam dana ko nangou manam mu nek détournement de manam jëlé ko ci lu bon indi ko ci lu bax waye nak buñu démé ba mu mel ni buñu démé ba mu mel ni wa ma ngay déllu wat ci sanam nak nañ ko téyé ma ngay déllu dé téñ ko téyé wa ñu déllu ci wat ko ya lan yalla saw motax lolou yep nagn ko baye xel manam buñu top folklore buñu top folklore buñu yittel buñu amal ben importance folklore bi kumbay mek ya ca buñu amal solo bu gis nga Seyd Hadj Malik si radiyallahu ta'ala anhu gamu gi mu ñëk def tiwawan mom ak aladi rawan radiyallahu ta'ala anhu ñom ñaar do nga ko defal alquran lañ fa jang ki jang xaju kaw ki jang xaju suuf du fajar joté ñu dem julli ji gamu nañu loolu mo nekkon seen gamu wala manam lepp dafa wara cheikh ahmed tidiane cherif radiyallahu ta'ala dan na gamu ci fas waye namu dan gamo ti d'ailleurs mom la moy sharh hamziya bi sayyid al-harazim bind radiyallahu ta'ala daf ko dajale ndax deg gi mu yag deg cheikh ahmed tidiane radhiyallahu ta'ala diko firi ci gam mu muy deg ni ko ni lim doon firi batti ak njangat yam ci doon def mu dal di koy dajale muy sax hamzi yo bi nga xamne cheikh ahmed tidiane ci bokk moko def radhiyallahu ta'ala ci hamzi bu imam al-busayri radhiyallahu ta'ala bu mu def ci yent bi sallallahu alayhi wasallam wa non lañ dan gamo li ëpp solo moy lool moy nga wax d'ailleurs buñ xolé cheikh ibrahim niass radiyallahu ta'ala anhu suñu xol gamo mi da nga gis ni sirri yent bi sallallahu alayhi wasallam lay defile day da nga gis da koy defile du bo mu tambalé ki jaar fi gane aduna nangam ci nangam defile ko jaar dem rombu ba gaday gi dem préparé rombu dar ci xari manam buy paré gamu gi moy né paré na manam sirri bi lay retracer manam da koy teunk mais da na ko retracer manam ñu xam né ki lañuy waxtalé mais gamu go xamantene sirri bi yalla sam manam da ngay demandé wu est-ce que débat intellectuel nga fekk ci won manam débat philosophique la bëgg wax parce que intellectuel dafa yaatu débat philosophique nga fekk ci won wala ay analyse sociologique wala dañ doon waxtane ci géopolitique wala nouvel ordre mondial mais yéne bi mom sallallahu alayhi wasallam ak ci mbiram mom bokut won ya men yaw sam ni jaman yalla ñara sam amna ñu yam fofu inshallah hein wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati wa sallamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin ha wa bismillah wa ñappul yenenti bi sallalahu alayhi wasallam numu don jappo hadith la bo xamantene sayyidna usman ibn affan radhiyallahu ta'ala anhu mo ñuko netali amna yenen habena hadith bo xamantene sayyidna abdullah ibn zayd ibn asim radiyallahu ta'ala anhuma amna hadith sayyidna ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma amna sayyidna amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhu yoy yep dañu netalim manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ana nak la dan jappo way bi nga xamantene mom mo ci gëna matalé moy hadith sayyidna usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene buntu bi ñu nek bo len téré sen téré bu luhul ma rambe buntu bi ñu bi ci téggu moy babul wudu ñaarelu hadith bi an umran mawla usman radiyallahu ta'ala anhu wala radiyallahu ta'ala anhu ma hadith bobu moy an usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu moy hadith bobu wala da'a usman radiyallahu ta'ala anhu bi wudu'in sayyidna usman radiyallahu ta'ala manam dafa wo dafa laccé né nañ ko indil ndoxam japp mu daal ko indi muné mu raxas tenkam dañ koy wax du gaw mu raxas tenkam yi mais fi loxoy ko fi mu raxas ko ñett yoon manam mu soti raxas ko ñett yoon ñu na wa mu ne fa ad khala ya yum yadahu yumna fil ma'i mu jël ndoxon nday joram dugal ko ci bir ndox mi manam kon bokut ak biñi soti mais bi mu jël loxo bi dugal ko ci mu ne wa mu ne fata mad mada wastanshaqa wastansara salasan mu galaxndiku saraxndiku firu ñett yoon amna ci benen riwaya dinañ ko gis tamit bi kaffin wahid ci benn tenk manam benn ndox bi mu tanke ci lay galaxndiko li ci dess mu saraxndiko ko firu yabbi limu fexom limu galaxndiko waye avant muy tambalé ndiap li daf doon sotu su socco ba pare ci lay doga tambali ñappali waye kanta dugg ba ci bir ñappali jël baramam diko socco lolou yenenbi sallalahu alayhi wasallam daanuñu ko def borom xam xam yi doonuñu ko def dayor lolou sax wolof mam senegalay rek ngay gis mo def yenenbi sallalahu alayhi wasallam fu galandiko serandiko fiiru daadi def lolou ñetti yoon daadi tibbat ndox mi daadi selmu manam daadi raxas xar kanam gi nak ki saxu wayu karaw yi fi la tambale ba ci sikimbi ni la da ko daan raxas xale waye fi tamit manam bop nopp yi fi manam fi mu tambale ba fi ci bi ci dess mom la daan raxas li lepp la daan raxas raxas ko ñett yoon après mu tibbat ndox raxas loxo bi ba ci cionchu yi raxasale cionchu yi def ko ñett yoon waye buy raxas loxo yi ba ci cionchu yi mi dako daan mi daan jilale baramam yi xalale ko mi ñi la ko daan xalale ay yenen yi ci dess su bafé lolu ñett yoon mu ne daal def ak chamoñam lu mel nona su paré manam chamoñ ji tam mu def ni ci yeneeni hadith ni ni tamit da ka dan def bu ko defé ñett yoon daal di jël ndox massa bob bi bu defé ni ndox ni da koy laal toyal ndox massa bob bi de nga bada abi muqaddam ra'sihi thumma dhahaba bihi ila qafahu thumma raddahuma manam dako dan tambale fi dem ni ba ci dok gi mu delo ci wat le mi mais ci même bi du ci bandox ci même la dan def ni massa wale nopi rahas tanki ñet yoon ba ci do jori bu ko dan rahas dako dan xalale rahas ko manam ci benn bu ci nek ndox mu ne manam ci tibbu ndox ak tenkam yep tibbu ndox tenkam bi la koy defé soti buma amone ndox legi mo kiko ni yow nga def ni soti ni muy ak tenk bi ba muy ñetti yoon mu def ak nonu chamoñ bi après mu ne ashhadu an la ilaha bobu rasul hadith sayyidina umar radhiyallahu anhu من أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أمنا في بنين رواية مروالتنا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين من سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه رأيت النبي دقلوا لي جسنا ينتبه صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضع نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه غيسنا يانتي بي صلى الله عليه وسلم داف نجاب لو مل ني توب مو ري كيب كو خامتاني داف nga نجاب غونو مانا مينغليك لي مانام غو جيغي فاصو بي ني مكو ديفه دادي جولي ñaari rakka yo xamne waxtanu ci ak bopam مانام moy julli ñaar rakka yo xamne nekul di waxtaan naan bima deme hôpital après je suis revenu mais le voisin là voisin bi war non waxul lool manam ci li la ne mu ne dang ko jéggal li nga xamne mom defon ci bakkar manam xéet ñap gogum mom yannabi sallalahu alayhi wasallam non la doon japp lool dañ ci gëna ñew inshallah ci suñu hadith bo buñ ci yexé ak ci yaatal ak tekantali ak yiti borom rahmatullah alayhim wallahu ta'ala wala leg leg ñu gis ño xamantene dañuy japp ñet ñet mais tank yi ben yon rek lañ koy wax rahas lolu dafa c'est parce que lolu bo xolé fuqaha maliki rahmatullah alayhim daf ci am ci sen bir du ñep amana sax du sax ni majorité bi parce que ci fuqa malike quand même beuri na ñuy wax ci ñett yi mais daf ni dafa ne ñom dañuy wax ne dañuy raxas tank yi manam ndax hadithu abdullah ibn zayd ibn asim radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene ci ñaar sahih la ne hadith yeb ci ñaar sahih la ne yeenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne yeenti sallam bi muy raxas mom dafa ni mune dañ ko laaj ne ko waaw kayfa kana yatawadda'u an-nabi sallallahu alayhi wa sallam nan la do jappo mune fa da'a bi tawrin mim ma'in wal bok fihi ma'un mu dadi wo laaj ñu indil ko tawru ben genre gis nga ñu lay mel soufre min soufre manam mais ñu lay mel cuivre jaune cuivre jaune mais du am li la dul am rek moy comme genre marmite yi né voilà day am japp way fi parce que lutax mu ne parce que dafa gis mom tamit yenenbi sallallahu alayhi wasallam bimu do japp nono lu mel nono la bimu ñewé seen kër di japp lu mel nono la jappo mais ci biir japp li buñu xolé daf ni fa ghasala yadahu al-yumna mun marratayn loxo ndey joram ñaar yoon loxo rax thumma al-yusra misla zalika loxo chamon tam mu def ko nono mais buñu xolé daf ni fa ghasala rijlay hatta anqahuma mu dadi rahas tankam yi ba dadi len di setal manam nga gis ko fuqaha yoy rahmatullahi fiñu jox fofu len jele wax di ne da ko rahas han ba setal len mais buñu xolé haqiqatan dinañ gis ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bobu dinañ gis ne ndox mamu yoron bari wul won comme ndox mamu yoron bari wul won lol mom motax loxo bi rahas ko ñek yoon may mu rahas ko ñaar yoon kesse motax tamit tank bi mu rahas ko nonu rek sa bayyi xel ne manam sa top ci rahas ko ñet yoon manam me mu rahas ko ben yoon kesse ci lañu gisee ni kon rahas ko ñet yoon moy li nga xamne mom moy li gën te sayyidna usman radiyallahu ta'ala mom mi nga xamne manam ñepp xam nañ ko khalifa bu mag bobu radiyallahu anhu radha anabihi mom non la ko jange ci yenen te bi sallallahu alayhi wasallam mi ko nonu yeneen sahaba radiyallahu anhum ajma'in wallahu ta'ala a'lam wa voilà lolu lolu hadith laqit ibn sabura radiyallahu ta'ala anhu moñ koy jangal yenenti bi sallallahu alayhi wasallam nan la ron serax ndiko muna daf ni asbighil wudu'a wa khallil bayna al-asabi'a wa baligh fil istinshaqi illa an takuna sa'ima hadith bobu yenti muy hadith bu nek sunan imam abu dawud rahmahullah yenti bi sallallahu alayhi wasallam ne nga dadi matal njapule manam nga matal njap ndax matal njap en fait ci benen hadith bu abu malik al ash'ari radiyallahu ta'ala bu nek sahih imam muslim rahmatullah alayhi mune awala halla adullakum ala ma yarfa'u allah bihi darajat wala ma yamkhu Allah bihi sayyi'at wa yarfa'u bihi darajat ha ñu xalu bala ya rasul Allah ñu nako anke ñu ne mu ne isbahul wudu'i indal makare wa kathratul khuta ila al masajid wa intizaru salat ba'da salat fa dhalikumur ribat muy daer ci muwatta bu imam malik rahmatullah alayhi yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne xana duma len jangal lo xamantene yalla dina len ci faral la lay sen bakkar yeb waye dina len ci yekiti sen daraga yu bari ñu ne ahan kay yow yenenbi yalla bi sallallahu alayhi wasallam lo kay bëgg nañ ko mu ne da ngeen di matalal ñapp yi même bu fekenteene jamono toono la manam mom mo su fekenteene ndox mi ma yor dafa sedd relativement bien sûr wala manam matayel nga nak def fa ndiap lu mat seuk seuk mune lolou nonou ak di beuri ay jigo yoy dox di dem ci jakkay ak di xaar julli ginnaw julli manam moy bu julli joté bo julle ba paré sa xel mi nek ak ci julli ngay xaar ni di fugu waxtu wi mune li mom moy fandu moy ngir matakku ngir di xaré vrai xex bi nga wara xex ci yoonu yalla deug deug bi ci gën li moy li mag la kon moy matal li nga xamantene mom moy ndiap yantibi sallallahu alayhi wasallam ne ci hadithu laqit ibn sabra radiyallahu ta'ala ne kon na nga matalal ceru njappi asbiril wudu mo ne wala ah hadith waxna ko sank asbiril wudu wa khalil te ngay xal bayna asabi ay digeunte barami manam soy japp na nga xal digeunte barami mo ne wa balih te nga jiggi dayo moy exagerer fil istinshaq ci serah bi kugi ni wa nga jiggi ci dayo mo ne illa an takuna saima ba mu dess ne ne da nga wor te bokku na ci likoy fi moy hadithena abu hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bob tay mi ngi ci ñaar sahahe yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa ne wa man yaqum min nawmihi falyastansir salasan fa inna ash-shaytana yabitu ala khaysumihi kep ko xamantene da nga yewu ci say nelaw nga seraxndiku ñetti yoon manam boy jappu nga seraxndiku ñetti yoon deeng nga mune ndax lutax xam nga li lay wone manam kon objectif bi mom moy lu mu gëna sori mo gën mune ndax shaytané day nelaw ci khaysum moy fi moy bak moy parti bi ci bakkan fofu shaytané falay nelaw manam falay fanan wala yabitu falay fanan deeng kon yow bo saraxndiko xëc bay manam da ngay gis ndox ma day dem jëli ji sheytaane genné manam voilà manam té lolu nonu té lolu lolu lu am solo la parce que amna ba ngi fatlikou yaakaana ay 2006 2005 2005 2006 Makhtar Diouf mësna ñëw ci daayira bu indalé fa ben xéetu document bu mu indalé daal ni ñu gis yeen manam que ni légui ben ay étude la bu ay médecin def ay médecin égyptien ak ay allemand ñu def né ci walu manam le fait que ñu né kuy def souyé wo mu saraxndiko ba ndox mi yegg ci biir bakkan bi nonu mu dindiko manam bu ko defé ñet yoon amna ay fièvre yu bari yu aju ci walu bop ak yu aju ci walu respiration du ko am voilà manam kon lolu tamit dañu gis ne yemti bi sallallahu alayhi wasallam nonu mako jangale non manam lolu waxuñu ko pour mu nek aw lay manam ndax soxla wuñ ko pour mu mën no layal jëf yenente bi ak ndiglem sallallahu alayhi wasallam mais manam dañ ko dañ ko wax rek manam mu nek genre complément d'information voilà voilà kon ko sax ndiku gi fof la manam lu muy gëndi sorry mais bamu dess so woré parce que lutax parce que risque bi moy xam nga bakkat dafa am passoire fofu pour bu ñew ci ci poudre té su soré rek après day jaar fofu ñew ci poudre lool mom motax mu né illa anta kuna sa'ma mom xana nga wax wallahu ta'ala ala wa sallallahu alayhi wa sallam wa sorox niku xam nga am nga mel ni comme ko paré wa do la sorox niku ni séparé galla ko xoram ni lool dafa am amna ciosan waaw lool tamit amna ciosan ndax amna ay hadith yu ko wax manam yo xamantene leralul wala bok leral nako ci jofu sayna omar radhiyallahu ta'ala ci ne ci manam mu saraxndiko après mu fiiru mais buñu xolé loolu dafa rar manam dafa wala bok bariwul wala bok dafa nek lo xamantene bokul manam mom askanelawul juf jojo yent bi sallalahu alayhi wasallam donte mën nañu ñort ne amana gisenu ko ci yent bi sallalahu alayhi wasallam bokut ak khalif sayyidina usman bi nga xamne radiyallahu ta'ala nga xamne daf ko def ba pare mu def ko mu def ko ci yeneene circonstances yo xamanteni yep ba nga xamantene dañuy gis na dañuy lacc ndax hadith yep ben la tellement que dafa bari ci jotay ak façon yum ko defé ba pare di ci diglé ak manam ngeenel gu reuy gu ci yent bi sallalahu alayhi wasallam wax manam de telle sorte que bi muy mom dafa def saraxndiku galaxndiku saraxndiku firu ne yenente bi mo ne salasam kep ko xamantene da nga jappo japp gu melni gi ma def dal ni jegal lu jitt sama xam nga kon koku bokul manam limu bayyi xel dafa bari ak manam précision bi manam dafa am précision yu maga mat ci façon bobu non lolou mom moy ki ngay xamé ni yentibi sallalahu alayhi wasallam non la ko don defé wallahu ta'ala a'lam ak tam waxon nga sank ci ko ngi won laj yentibi ne ko yalla don kerta ci deug bu fekente ne jigen dafa gënt ndax dafa wara sang wa mais if mi ñëw ci tam dem ko djummi dem ah wa lolou waxon nañ ko ci wa lolou hadithu sayyidat ummu sulaym radiyallahu ta'ala anha la dafa ñew ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko manam jota bi so ñew fi won non pa kunuzi buluhu maram ya 15 jours amuna kon lool la ah non lool fess ah ah wa wona ka fa dama dem ah wa wa wax dama voilà yenente bi sallallahu alayhi wa sallam manam mom bi fu ñew daf ne dafa ñew ne ya rasulullah ان الله لا يستحي من الحق هل على المراه غسل اذا هي احتلمت يا ينتي بي صلى الله عليه وسلم يالا دي امول كيرسا سي دغ دو كيرسا وو سي دغ سما لاج بي نك لي لا است كو سو فكنتني جيجين دا فا جينت دا فا نلاو جينت ا است كو نجاب دو مانام سانغال فرات داكوي دادي وار yenante bi sallallahu alayhi wasallam ne ko iza ra'atil ma na'am iza ra'atil ma wa su fekente ne gis na ndox manam moy ci benen hadith innamal ma'u minal ma ndox dal ndox koy waral manam moy ndoxum cangay yu farata mom ndox mi koy waral moy maniyu innamal ma'u minal ma wa lolou mom moy ci gint na la yat voilà lolu ci gënte la na leer manam moy ne ndox manam man yi wala bok mu gënne ci anam go xamantene bu naturel la lolu yep manam ak day waral ak cangay farata wallahu ta'ala a'lam sallallahu alaihi wa sallam ahmad wa wa ah ah hadratul juma dafa bok ci li nga xamantene manam ci lawazimu tariqa bi la bok manam lazimu tariqa lazim moy lepp lo xamantene da fay takko ak yow de telle sorte que faaw dang ko war di def wirdu tariqa bi nak manam aw azkari azkarul lazimati li tariqati tijaniya manam ñett la moy wirdu ak wazifa ak hadratul juma ñom ñett nak ben bu ci nek dafa am rôle yu spécial yu mu am am ay façon leer ak ay secret yo xamantene yu spécial la yo xamantene mom la am bu fekkentene dañu jël wirdu wi manam mom day yatal nit ki champ manam moy champ maidan manam dominium ce réceptacle voilà daf koy yatal de telle sorte que manam ndabam yi nga xamantene mom lay meuna tibbe leer yi ak se mbooti xaxaxi da koy yatal ce qui fait que loy gëndi wird di gëndi diko gëndi def ni nga wara def manam say ndab di gëndi yaat di gëndi yakeku manam lolu ben affaire bu am solo su fekente ne wazifa la manam ci mbolo wazifa da fay daldi jural nit ki manam ak ndol len tuk leer manam affaire de day wat manam xetu leer la ak yu wat est ce que moko may ndox non voilà day watal leeru nit ki manam ay leer yu spécial ci nit ki sa su nek nak d'ailleurs buñ ko xolé sax manam relation bi muy am ak yenenbi sallalahu alayhi wasallam ak ñenti khulafa yu rashiduna yi ak cheikh nama tidiane radhiyallahu ta'ala anhu manam dafa am lu spécial lo xamne manam parce que contact direct lay am ak ñom ci wosifa yi manam de telle sorte que leer yi ci juddo manam yu reere lay doon lolou wosifa mom da koy may mais hadaratu juma mom mo koy saxal de telle sorte que manam liñ nane day camper c'est comme si lo am rek da koy daari da koy def ki da koy aggraver consolider ko ba pare da koy stabiliser ba pare da koy daj de telle sorte que leer yoy dootu meuna gennati ci nit ki hadratul juma lol mom motax hadratul juma kep ko xamantene daf koy di faral di fekke doko fekke at ñaari at ñetti at ñent at manam doko raté mukk ludul dagay mam bala yag rek nga nek ab arifu billah bu mak hadratul juma motax ñuy faral di wax ne manam awliya yu ci tariikha bi di wax naan ci hadratul juma ci lañuy tanne manam moma manam nit ku du raté hadara mukk da ngay gis koku buñ ko falé manam ci bu ko yentim sa sama cheikh tidiane bela taxanu falé ci ben ci mbir yu reji warta jaaxal kenn parce que du rat hadar voilà lolou mom motax hadara tal jox hadara lu mata fonk la ba bari amna benen problème bu ci nek mom moy soko ragé doko fay contrairement ak yi ci def nga xamné boko ragé dang koy fay mais hadara mom boko ragé doko fay donte nak sop nañu comme li yenn ci borom awliya wi yu makki ñu sayyid an-nazifi sayyid al-arab ibn sa'ih radhiyallahu anhu mom sop nañu nga jang juroom premier salatu fatihah ginnaw bu lu recc manam pas pour fay ko mais ngir jamoko yalla mais du tekkiw ne dang koy fay amul luy fay hadar juma fada hadar juma ken du ko fay lol mom motax manam mu recc lol mom motax mu graw kanta nak lol yep day delu ci liñ doon wax ci walu teggine ki nga xamne dafa soobu yoonu yalla dafa wara xamne mom dafa am ay teggine yu ko war yo xamne na waru ñeneen ñi ci dess ñep bokku na ci teggine yoyu mom moy par exemple déjà ni togué ci jotay yo xamne jotay zikkar la jotay nitu yalla yi et cetera ni nga xamne nonu lay ñëwé manam suy ñëw dafa am comportement bu wara am parce que yenen tibi sallalahu alayhi wasallam fu muy tew hadar juma buñ ko tagge rek yenen tibi sallalahu alayhi wasallam day tew niki nonu wazifa yenen tibi sallalahu alayhi wasallam day tew ci jurom ñaaral jowhar kamal fu yenen tibi nak sallalahu alayhi wasallam di tew ak khulafa ar-rashiduna yi ak sey cheikh medan tidiane radiyallahu anhu fofu non mom dafa ay teggin yo fo wara am manam woro fa comporter wo comme n'importe où imagine tay buñ ne yab serigne diw te lol dang koy sel buñ ne serigne diw mi ngi ci jota sa ngom wala dafay dal da ngay gis nit ñi amé ben xétu teggin manam ben comportement buñu yexé rek mom da ngay gis nit ñi togué manam yar gi ñi andal amna yenn wax yo xamantene ak yenn mbumba yuñ daan faral di am yenn xétu déconné yuñ daan déconné da ngay gis bu loolu joté rek da ngay gis dañ koy daal di bay manam serigne diw ngi fi lolu imagine ci jotay bo xamné yenente bi mo fay ne sallallahu alayhi wasallam khulafa ar-rashiduna ñoo fay nek cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu mo fay nek manam jotay bobu imagine wer teggine lañ fa wara am waxuma la nak deug nak mu def benen bir mom moy le fait que manam mu melni délibérément da ngay tardé manam parce que mën nañu comprendre su fekkante ne hadara bi 16h la nga tardé 17h nga tardé ba 18h mais liñu mënul comprendre moy su do hadara bi nekké 16h da ngay tardé su nekké 17h da ngay tardé su hadara bi nekké 18h da ngay tardé su hadara bi nekké 19h da nga tardé su hadara bi nekké 20h da nga tardé suñu dé hadara 21h da ngay tardé ce qui veut dire que mbir mi légui dotul contrainte de temps bo am ci li wala ci leneen wala ci say activité mais problème bi moy tardé ci jëmmé bopam manam mo ancré wu ci yow manam que délibérément da ngay tardé loolu lay tété voilà voilà voilà té bu boba loolu tamit benen xéetu ñak téggine la bu nit ki di am ci digëntém ak ñi nga xamné ñom c'est sûr que dañ fay téw moy yénté bi sa xam xam ci jàna dara tanam waaw parce que tay buñu né da nga am rendez-vous ak sa patron wala da nga am rendez-vous ak monsieur le maire monsieur kinangam do baye ba réunion bi tambali nga dugg ni num la nexé nga duggé nonu ba paré doxé num la nexé xawa def ben bruit bu mu la nex xaxtandiku fi ki fi tok dedet manam do fa démé num la nexé dafa am ay façon dafa am ay téguine yo xamanténi non nga fay démé non nga fay duggé non nga fay togué imagine lol nak ñu ne ci yent bi sallalahu alayhi wasallam manam fu xamne leer na yent sallalahu mu ngi fa khulafa ar-rashiduna ñu ngi fa xala ma tijana da da mu ngi fa nga am bo xet tegg ñu dila gis te amna benen mbir bo xamantene amna mat na baye xal bo xamantene sayyidi an-nazifi radhiyallahu ta'ala indi nako ci question réponse yi nga xamantene mom la defon mu la don ko kenn ci serigne mi mune yentibi sallallahu alayhi wasallam mune cheikh ahmed tidiane radhiyallahu ta'ala suñu tege mbalan wosifa ba khadara aussi bu fekente na dafa am ku absenté daf koy laaj ana diw danan ana diw bu fekente na dafa tonto ni diw de cheikh ahmed tidiane radhiyallahu bu ko defé da ci am kër sa gouray dané diw de ñewul ndax nangam ak nangam manam wutul ko laaj bu fekkante na lay wi degeurut amul lay manam bo xamantene bu mata bayyi xel la mu lajat ko benen yoon muy ñaarelu yoon amul lay wu mata bayyi xel mu lajat ko ñettelu yoon amul lay wu mata manam moy ñet yoon dootu ko ko laajati ngir ne koku dootul amati ben importance ci beuti yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam xam nga lool grawna wala parce que day xamne koku mom matu di préoccupé wu en fait yoy yop motax mat da baye xam motax engagement nit ku ko def day xam ci lu mu engager wu dal la ikul manam prendre en conséquence li nga xamne mom mo ci aju yalla nañu yalla sam bu te bolen ci talibé deug deug yi wallahi ta'ala a'lam la bek wa Wow. Non, lool amul droit bi lool amul droit bi quelle que soit la raison dedet lool amul droit bi ah hadara bu ñaan mbolo mi warul ci jigen ni non jigen ni du obligatoire ci ñom waaw jigen di amul obligation wu téwé ko ci mbolo mi waaw mais nak fu fekkontene dina am fo xamantene dina manam jotay bo xamne da nañu respecter sunna té ñu fay hadara mu fekke mbolo mom moy gën voilà ndax zikaru mbolo ni mi def ci nit ak lim koy jariñ lolu mom manam zikar yow kesse mënu lako jariñ voilà amul problème budé jigen la mom jigen mom ko amul problème ci lolu voilà wallahu a'lam wa parce que wa mais nous nous gawol ko inshallah ah wa parce que après le wa non ki ko nous gattal tonte inshallah ki dabay la ci ba xam maquillage dafa arab maquillage wa dañuy teunk masala yi ndax waxtu yi daf ñoo ñett maquillage ci jëmmé bopom manam du lu haram ngir jëmum mais day haram ngir causeum ak ay conséquenceam manam moy su fekenteene nit ki ci borom keureum kanam borom keureum mom day makiyé wok yoy bu nexé borom keur gi rek baxna madama nekul di poudreo wala muy makiyé wo lo xamantene da am ay sangara ay yap mbam ak yu mel non manam sobe bo xamné rek ko téré mais kanta budul lolu rek lolu amul problème ni ki nonou bu fekente na du am ay effet secondaire ci wergu yaramam manam du produit yu am effet secondaire ci wergu yaramam manam yi budé lolou la rek manam ci sen jëm ci sen essence parce que ngir taru la ci kanamu borom keureum lolou dagal na mais fi mi nek problème moy fi ko nit ki di defé ngir genn fofu la nek problème comme ni nga xamé wala lolou nak lolou lañu tuddé tabarruj lolu lañ nane tabarruj ci alquran lolu la téré wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula bu len di def tabarruj comme ni nga xamantene tabarruj mom moy xétu tambambal di dem ak delu ci rek di solo di defaru moy liñu tuddé exhibitionnisme manam di exhibé wu dal wala di gënd di def lolu nak mom foko man di defé dafa haram yalla téré fo xamantene nit ñi dañ fa doon ñew ngir wut ci yalla yow nga di len detourner sen regard ci lolu yalla nañu yalla sam wallahu ta'ala a'lam ah ñu ñew ci ñaarelu laaj bi ñu mo ne ban façon moy bi gën ban façon la yenen tou sallallahu alayhi wasallam don defé yapu yu magi grande ablution manam da fay laaj naka la yenen tou sallallahu alayhi wasallam don defé ca ngayal farata bobu dañ koy teunk lool té buñu paré dañuy yaakar parce que comme dañoy ki bu benen yone ku ci am question inshallah mu poser ko benen yone mais yantibi sallallahu alayhi wa sallam nimu daan defé ca ngayal farata moy dafa daan rahas digënté manam da daan rahas loxoy d'abord ñett yoon manam penki bu rahasé penki ñett yoon mu daadi rahas li digënté jumbax bi ak oumi wala bok parti bi nga xamné daal en tout cas mo am sobé ci parti bobu mu daat koy rahas mu daat koy rahas yentibi sallallahu alayhi wasallam legi su defé lool ba paré légi nak mu daadi def luñuy wax ñap ben mais ñu bayyi xel lool ben affaire fofu manam li nga yini soy ñap lool soy def lool manam parti bo ci raxasal da nga yene ne dafa bokalé ci ñapalé légui nak mu daadi tambalé li nga xamantene mom moy ñap ben manam ciiri ñap yi parce que ciiri ñap yi li tax mu koy tambalé mom moy ñoy keur yi gëna tedd parti yi gëna tedd ci ya ci yaramu nit ki bu ko defé mu daadi tambalé ci parti yoy légui su ko tambalé wé manam ce qui fait que légui après mu daadi bu yexé ci bop bi nak da fay jël ndokh bi ni day def ni ndokh mi soti ci côté ndey jor bi ni lay def ndokh soti ci côté ndey jor bi bop bi ba jël loxoy dugul ko ci bir ba nga xamantene ndokh mi day laal racine loxoy lolu non racine karaw gi manam moy bop bi der bi mu jëlat ndokh def ci digg bi ni ci digg bi ba nga xamantene day laal racine bob bi mu jeulat ni defat manam mu laal der bi muy ñetti parti yi mom non la ko daan defé moy salasa hafayat moy ñetti tank yi nga xamne mom la daan tank def ni tankat def ni tankat def ni muy ñett yoy ah lool nak objectif bi mom moy lan moy ndox mi na laal der bi lool la lool mom motax mune jigen yi nga xamantene ñom dañoo lettu soxlo wuñu firi netti parce que au moment où ndox mi bu duggé ci bir rek baxna wayé nak ci ñapp mom du lool ci ñapp mom massa bi massa rek lay def bop bi ni ci ñapp massa rek lay def ni lool mom motax ñu bari dañuy joom ci benn masala fofu ñu def parenthèse bu ndaw masala bi moy lan moy dañu japp ne mèche ak greffage li tax baxul moy changayal farata gi alors que c'est faux ñiap li la du changayal farata li parce que manam buma defé greffage wala nu tuddu mèche bi du téré ndox mi meuna yegg sama der bi mais fimi téré fimi may indi le problème moy suma waré japp di massa sama bop bi sama karaw gi dama ko wara laal massa ko té comme dama ko wara massa su fekente né greffage bi mo fi né wala waji ci dess mèche bi hein lolou day téré da fay téré karaw gi sama loxo bi du ko meuna laal du meuna laal karaw gi mèche bi moy téggu ci kaw motax mies bi la massa mais massa wu sama garaw manam lolou mom motax mom problème ñap lay am du am problème mu tangu farat wax mo tax lu yalla ñu yalla sab problème amna fitna tasarona kenn waxu len dara dañ len sétane complètement yalla ñu yalla sab légi so paré nga dadi légi mu dadi raxas xar mu raxas yaram bi yep mais da dan tambalé ci ndey jor bi côté ndey jor bi da dan tambalé ndax ndey jor gëna téd tamone mu tambalé côté ndey jor bi nopp bi ñi yep raxas wacc bamou dess manam da koy wacc rek bi tout bamou dess tanki mu raxasat li ba wacc bamou dess tanki mu raxas ci kanam raxas ci ginnaw ni ndox mi nak su fekente ne han loxo bi jotul han manam muno def comme ni ma def man manam de telle sorte que sa ñaari baram yi dañu laalante manam kon manam moy fepp nga laal ko nga wut ben morceau motax amna morceau bu sayyidat maymuna radiyallahu anha yoron bo xamantene neena morceau bobu manam leg leg ma indi ko manam bokut ak morceau bi nga xamantene bu pare mom la ko dan jox parfois mu wala mu wa mo lol leg leg du tout temps tamit parce que leg leg tamit yalla su pare mom moy faxal bopum rek ak yaram manam du won dir servir mais leg leg ñu jox ko servir amul lol amul ben loi bu ci am mais legi su ko defé manam moy le rek na loxo bi nan affaire yam yegg fepp su lo su paré lolou mu doga raxas tank bi daldi genn paré la lele nak yantou bi sallam wax né comme nu gëna simple nu mu japp nu mu sango mu né amma ana mu rax mu'az ibn jabr radhiyallahu anhu wax ndox mi ñuy utiliser dafa bari mu né amma ana fa yakfini an akhudha bi yaday salasa hasayatun ala ra'si ثم اخيض الماء على سائر جسدي فاذا انا قد طهرت مانام نون تامت لا وخش بنن حديث سيدت ميمونه رضي الله عنها انما يكفي ان تاخذ بيدك ثلاث حصيات على راسك ثم ها من ثم تحصها على راسك ثم تفيض الماء على سائر جسدك فاذا انت قد طهرت manam doyna seuk nga da di jël ñetti tank ni soti ko ci sa bop yi manam kon ba karaw yi lan am ndox toy manam ba bop bi ki bi mu ne nga da di jël ndox rek nga wacc ko ci sa yaram bi yeb toy rek la ndox jeex na lol tam benen xet la do xamantene yoy yeb ay xet la yu am kon ñu ñom fo inshallah wala dafa am Je ne sais pas si tu as un pantalon. mais su solé yéré bo xamantene dafa wacc manam bu solé pantalon bi wacc ci bir lool dina ci mëna jullé manam dina ci mëna jullé mais il faut que mu bayyi xel pour tanki manam tanki soit mu def ci kaw sol ko kawas wala bok mu sol ci lu wacc non non mais day wacc ci souf Mur pantalon bi non mais c'est que il faut ñu bayyi xel lool dama koy fatale lu bari nañ koy bayyi xel ñu bayyi xel ben importance ben mbir la bu important ñu bayyi ko xel te def ko ben règle d'or règle bo xamantene racine lay doon manam bundul ki moy ne ñun si ñuy wax fi li ñom sambari def wala ñom demba après ñun loolu boole wuñ ko ci suñu imagination wala ci li ñuy prendre en considération li ñuy wax fi règle yi lañuy wax ku def leneen bu guiné loolu koku après sa affaire la voilà manam loolu fokk ñu diko baye xel manam bu fekkete amna ñuy def li wala ñeneen di def li wala ñeneen di def le loolu après ñom lolu sen yeuf la mais ñun li ñuy wax rek moy règle li la wax loi bi li la wax ñun lolu té lolu lañ mëna topato d'ailleurs ñun mënu ñoo topato après ñom sambalu ñu doxale ñom Jean ñom Yasmine ñun mënu ñu topato lolu parce que buñu bëggé dugg ci domaine bobu après dañuy am problème lolu fo ñu def ko règle wa Mais deguma li nga wax pour ñam me ko poser avant me poser ma dina ci baago ngor ko ne ci Je demandais à l'état de 24 avant le 24. C'est voilà. Wow, wow, effectivement, wow, gis na ni question la bu préoccupé ñu bare bare bare mais liko waral non amu solo jërëjëf question la bo xamné dafa préoccupé ñu bare bare bare mais ciosanu préoccupation bobu moy peut-être que ñak xam lan mo waralon ñu def burdu yi ndax burdu likoy waral lén rek la moy jour gamu ci bopam mawlu borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wuti ñepp d'accord nañ ci né rabiul awwal la moy wër yu ñu né mais d'accordu ñu ci ban jour la ci bir rabiul awwal naan li ëpp ci borom xam xam yi dañu wax né 12 rabiul awwal la won guddi gogol won wayé loolu comme que fait historique la bu téggul ci ben argument loolu rek né fait historique la bu ñu bari ci historien yi di wax xam nga ni loolu batay bu amé ñeneen ñu wax contraire bi question bi da fi posé wu et que authenticité wu mbir mi day remettre en cause lool mom motax borom xam xam yi dogu wuñu c'est à dire que ils ne sont pas d'avis tranché sur le fait que manam mawlud goudi gané adna yenen ta sallam c'était le 12 rabiul awwal ne sont pas tranchés maintenant lool mom mo indi nak ñen mbolo ñu ci borom xam xam nitu yalla yi dal ni legui ce qu'on va faire moy xam nañu ne amna ñu ne deuxième jour bi la amna ñu ne deuxième goudi la ko goudi tay gi amna ñu ne troisième goudi gi la amna ñu ne septième goudi gi la amna ñu ne douzième goudi gi la maintenant pour différencier mbir yoy yep nañu def goudi gu jot ñu def jota yo xamne dañ koy askane la yenente bi rek sallallahu alayhi wasallam ci goudi gi suko defé mu lèr nañu ni ci fukki goudi yoyu après 11e bi comme amul kuko wax mais 12e bi lañ wax 12e bi nak comme que la majorité mom lañ wax ñu concentré wu ci jour ci goudi gogo mais que yenen goudi yi buñ ko néla parce que il se pourrait que mu tombé ci goudi yoyu ce qui fait que ñun gamu jour biñ koy def il se pourrait que mu tombé ci goudi gogo lolu ben question la au moment où d'ailleurs Cheikh Abdou Aziz Ad-Dabbakh radiyallahu ta'ala anhu manam borom waliyu bu mag bobu ki ñu tuddé Alhadj Abdou Aziz radiyallahu anhu mom dafa ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam garewul aduna 12 rabiul awwal mi ngi gane aduna 7 rabiul awwal mom lool la wax té mom jangul ci fatkhu rek lako tek manam ouverture l'illumination spirituelle bu ko yalla defal lako waxe donc xam nga tay vu qu'on question madame divergence bobu yep da ngay gis ne manam ba pare benen affaire bu dafa am mom moy magal djuddu yantou sallalahu alayhi wasallam adjuul ci beus adjuul ci goudi adjuul ci xama wadaru han wadaru ñom wadaru moté wala daru kudus daru moté voilà wada ñom par exemple chaque goudi altiné lañuy gamu chaque goudi altiné lañuy créer lañuy def ben séance gamu pourquoi parce que tout simplement manam gamu amul jour lool mom la d'ailleurs mom la Seyd Hadj Malik voilà radhiyallahu ta'ala don wax ci bimi wax nan bim nan wa amun summa shahrun summa yawmun ata fihi huda qarnul quruni mun sururun fi sururin wa aidun دون اعياد العيون وانا رابع وسنه fi shahirun dina nga wax mu wax dafa ne nak dafa siw bi amil fi li yawman ba'danuni manam wer wi affaire bi moy ne dafa ne mo a bu at bi yantabi sallalahu alayhi wasallam gané aduna yépp at bobu fet la bo xamantene mo upp dañ ko wara mëna fétal fét wo xamne mo upp fét biñuy fétal mbolam sang yi wer yépp fét la mais pourquoi mu wara am wa parce que mamoud kan moko ndiko commencé wa de fofu nak la tromperie bi amé ah lool la la don wax le mawlud a été célébré non même si ñun dedet même si ñun do don nañ mawlud avant c'est que lool mom moy tromperie lool moy ça c'est un autre problème bo xamantene problème d'information là lool la lay wax ni il faut ñu comprendre cheikh tidiane la délan da lan gamu waxna ko sank ñeneen dañ doon gamu ça a été toujours connu depuis le 5e siècle le sénégal a été islamisé depuis le 11e siècle depuis le 11e siècle on est des musulmans c'est pour cela que ñun suñu mam ñun ñi ñep tay bo ci xolé ko xamné xamna mamam bo xamné du won julit bari wul ci ñun ñun ñi ñep suñu mam ñoña seeni mam ay julit lañ won lool il faut pas que ñu oublier détail bobu c'est que nous par contre au Sénégal on a fait une politique de désinformation grave et nocive en faisant une table rase sur le passé sur notre glorieux passé d'ailleurs parce que buñu sétlo muy Serigne Hadji Malick Sy muy Serigne Touba radhiyallahu ta'ala anhu muy ñeneen seen serigne ji ay sénégalais la il ñi leen formé yépp ay sénégalais la Serigne Touba peut-être amna ben moment bu demone Mauritanie jang fa mais Serigne Hadji Malick Sy radhiyallahu ta'ala mom tous ses enseignants ses professeurs étaient sénégalais et ça il faut pas l'oublier mais il y a combien de CA existe-t-il au Sénégal hein? Non mais buñu duggu ci détail bobu inshallah mën nañu buñu duggu ci détail bobu non buñu duggu ci détail bobu parce que hein wa heure bi nañu ki après on va en discuter inshallah hein voilà après on va en discuter wa Mais il l'a appris. Après, il l'a appris avant de recevoir l'autre science infuse. La science infuse, il l'a reçue, certes, mais après avoir fait un cheminement très long, il ne faut pas oublier cela. Lolu c'est une désinformation lolu la lay wax ni non xam nga lutax munoko nangou parce que xam nga lutax munoko nangou xaram wax lolu tax munoko nangou non xam nga lutax mu choqué la xam nga lutax mu choqué la munoko nangou non voilà dama ni xam nga lutax muno comprendre que ni muno accepter que ni li nga wax ni avancer hadjumar c'est hadjumar c'est radar dafa ñeu fekk nit ñi di gam attention, il faut faire attention. Lola la wax sank ce qui est connu et c'est so démé ci téré donc ci gis so démé so déggé nit ñi nga xamantene fekk lañ wala bok ñu lay netalé day xam nañ ko moy né Cheikh Matidiane ci bopam radhiyallahu ta'ala da doon gam ñeneen ñu dul ñom dañ daan gam té ñom ndëkki wuñu gam loolu la la wax né la gam mi ngi am au départ kiko ndëkk def moy Malik Arbil bour ben dekk buñu tuddé Arbil mi ngi Irak mom moko ndëkk def au 5e siècle au 5e siècle et depuis lors les musulmans tay bo xolé téré ni ñu tuddé Mawlud baatu Mawlud ci bopam baatu arab la baat la bo xamantene dañ koy faral di jëfëndiko ngir tuddu xew xew bi jour bi mais dañ koy jëfëndiko ngir tuddu qasida yi ñu xamné dañ koy way à l'occasion fête bobu manam té loolu non depuis période bobu nonu ay borom xam xam dañ ko daan bind nit yalla yi daan ko def un peu partout dans le monde le mawlud a toujours existé depuis le 5e siècle manam non loolu la lay wax ni manam xam nga nak maintenant nak ñun ben affaire tamit amna ku mu neex mën nga reconnaître ci kula neex loolu ñun kenn mënuñu wax mais ñun on se reconnaît du prophète sallallahu alayhi wasallam de Cheikh Mahdi Tidiane radhiyallahu ta'ala anhu en tant que Tidiane et c'est fini ku mu neex nak nga reconnaître ci kula neex et c'est fini manam ce qui veut dire que donc mariage malicite mais chamti ah Seyd Hadj Malik Sy xar mo la mer Cheikh Hadj Malik Sy radhiyallahu ta'ala c'est une grande figure et un grand calife de la Tidjania et de l'islam de manière générale mais munul nek lenen lu bokul ak nek talib Cheikh Mahdi Tidjani radhiyallahu ta'ala voilà mais mer il faut que kon donc à partir de ce moment là il n'y a pas de ce moment là il faut que non on peut pas mélanger tout pour tout xam nga lutax wa dixième jour, il y a un homme qui a été tombé. Il y a 10 jours, il y a un homme qui a été tombé. Mais comme pour qu'il a été tombé, le 10e jour, il y a un homme qui a été tombé. Non, il y a un homme qui a été tombé. C'est célèbre. Même lui, Rabbi Osana, Rabbi daf ci siwé wa comme siwou na le 12e jour de l'étape voilà bonjour bobu les célébrer quand voilà comme ñep 11e jour comme de manière générale comme mota 11e jour de Napoléon wa gamu 12e jour mais ayou man ni ko don poser rek moy est-ce que am nañu droit gamu mais bien sûr mais yow moment bu la neex mën nga gam mais gaay lutax biñu organiser gamu temps yele amna ay gaay yu ko organiser won non fi amna ñu organiser won gamu lion temps yele wa soppé mais lutax question bobu ne se posait pas mais gamu la guddi guñu sampal yent bi rek sallallahu alayhi wasallam loolu lañu tuddé gamu mën na nek ci lu ne mën na nek dat bu ne et en plus benen affaire dafa am moy ñun on a des contraintes yo xamantene ñepp amuñu ko yo xam nga ni ñun on a des contraintes de salle de local mais pourquoi après mais pourquoi après mais yow déjà principe gamu ci bopam lool la lay wax mais gamu ci jëmmé bopam bi daala gamu rek ci jëmmé bopam bi daala bu baax mais lool la lay wax ni la célébration en tant que tel c'est une innovation ça n'a pas été fait au temps du prophète Si si. Oui oui. Wow. Tout le monde peut faire n'importe quel jour. Oui oui. Non mais si Maulou. C'est là. Maulou. Non mais. Wow. Nous aussi pour voir. Hein? Nous aussi. Hein? Après on va.